Szervusztok, fiúk, lányok, nagy szeretettel köszöntünk benneteket a CubeCast-ben 134. alkalommal. Te jó Isten, meg... Elnézést, talán jó szemben, nagyon feltarkom. Mekkora ez a szám már mostanra? Hogy mekkora? Nagy. Hát, hogy milyen ilyen? Ez nagyon durva. Hát több mint harmadik éve. Toljuk, csapatjuk nektek heti jelleggel, vagy most már két heti jelleggel. Most már két heti jelleggel, igen. Átlagban két heti jelleggel a gamer és egyéb játék-related infókat. Reméljük mindannyiótok megelégedésére. És YouTube-related, illetve néha rage-elünk abszolút teljesen más dolgokon is. Igen. Na, ugorjunk is bele. Erre a hétre igazándiból két... vagy inkább másfél. Na jó, lelövöm a Devil May Cry zenét. Hú, annyira rápattantam arra a játékra egyébként. Na, de a terv az, hogy ma többet beszéljünk játékokról, mint az elmúlt alkalmakkor. Játékokról, de hát kinek van ahhoz kedve? Jó, adom. De igazániból másfél téma azért akad az elmúlt időszakból. Az egyik az egy gyors, egyszerű téma. Anthem. Mert beszélünk még mindig az Anthemről. Igazániból csak annyi történt, és ezért mondom, hogy ez a fél téma, hogy kijött egy patch a játékhoz, aminek egy nem várt fejleménye volt, hogy a loot az így jobb lett. Tehát, hogy a ritkább cuccok elkezdtek esni, és ez tetszett az embereknek, de gyorsan kijavították. Aztán kijött egy másik patch, amitől ez visszajött, és azt is kijavították. És azt az emberek így lehet, hogy már aktívan bojkottálják azzal, hogy nem játszanak a játékkal, de hogy így a tökük. Én például aktívan bojkottálom. Ezzel szerintem nem vagyunk egyedül. Csak hogy mennyire abszurd már, hogy gyakorlatilag történik egy nem várt pozitív fordulat a játékban, és akkor gyorsan kipecselik. Kipecselik, mondva, hogy nem elvárt működés az, hogy fun legyen a játék. Tehát így, oké. ez a heti Anthem ekézés. Jó, nyilván az is lehet, hogy azért fun, mert mindenki örül annak, hogy kap cuccokat, de hogy ez nem lenne hosszú ideig fun. Mármint érted, tehát azért én egy tudom érteni a másik oldalt, és ettől függetlenül nagyon vicces, egyébként a jelenség. Figyelj, bármely másik játéknál azt mondom, hogy még megértem, de az Anthemről beszélünk, ami már a megjelenése előtt haldokolt, nemhogy még most, tehát hogy így... Tény és való? Igen. Szóval így ezért sem értem a dolgot, de... Az Anthemmel kapcsolatban az a vicces, hogy a kommunikációs főnök kijelentette, hogy túl negatívak a játékosok. Ezek a rohadékok elvárnak dolgokat. Nem, miért nem, ez nem szabad. Nem szabad elvárni dolgokat. Vegyed meg, aztán csá. De érted, amikor így a Diablo 3-nak így az egyik designere, játék designere, aki annó kihúzta a szarból a loot rendszerével, mert átdolgozta, az adott ingyen tippeket nekik, hogy mivel lehetne segíteni a loot rendszerén az Anthemnek, hogy jó legyen a játék, akkor így... Szóval itt azért nem csak az EA-nek a kompetenciáit kérdőjelezzük meg, hanem a BioWare-nek is. Tehát így... Mindenkiét, igen. Igen, erősen. Tehát hogy amikor... Én egyébként még annyit így megszavazok így a... Minek a... Hogy hívják ezt? Az ártatlanság vélelme címszó alatt. Hogy valószínűleg itt egy nagyon hosszú... céges bürokrácián kell keresztül menjen bármilyen változtatás, amit jóvá hagynak, és lehet, hogy még mindig ott megy keresztül. Tehát az kell, hogy valamelyik öltönyös még ember mindig ráborítson. Ott megy keresztül. Igen, az igen, azzal nem mindegy, igen. Igen, tehát hogy így ez az egy dolog, amit még így, de már ez se, tehát már bőven túl vagyunk itt is a holdponton. Na mindegy, ez csak egy ilyen kis színesnek szántam, hogy ekézzük egy picit azt a remek játékot. Ettől függetlenül, ha valakinek tetszik, akkor az játsza. Tehát az játsza. Abszolút, ez mindenre így van. Igen, de hogy... abszolút nyugodtan. Ez egy ilyen vicces mozzanat. Lehetőleg ne adjon érte pénzt, mert akkor az a hátadik ezt a hozzáállás, de ettől függetlenül játssza nyugodtan. Az a baj, hogy mindenképp kell pénzt adni hozzá, hogyha játszani akarod. Na mindegy is. Ez már túl nagy ár. A másik témakör, ez a nagyobb és érdekesebb, az az Epic Store kontra Steam, de ezt egy olyan aspektusból, hogy most az elmúlt két hétben mind a két fronton történtek dolgok, aminek úgy lehet örülni vagy nem örülni. Többnyire nem örülnek az emberek. Na, hát tehát így látszik, hogy kezd ez a kis háború így éleződni azért a két platform között. Az első dolog, hogy megint jött egy exkluzív játék, kezdjük az Epic Store-ral. Megint jött egy exkluzív cím az Epic Store-ra. Hogy hívják már? Az XCOM utód képében, ami a... Mindjárt megmondom a nevét, ha megnyílik az oldal. A Phoenix Point. Tehát az XCOM-nak, tehát a régi XCOM-nak a fejlesztői összeálltak egy stúdióba, és ők fejlesztik ezt a játékot, és egy körökre osztott ilyen taktikai akciójáték lesz, ahol ilyen csápos idegeneket, meg minden egyéb borzalmat kell majd lemészárolni. Na, a lényeg az, hogy ez is most exkluzív lesz egy évig, ha megjelenik Epic Store-on, ami már egy tüske sok ember. És most vajon szemében. Akkor visszamennek, és az összes XCOM játékot levágják az értékelésekkel a retekbe? Hát az vicces lenne, mivel köze nincs a Firaxisnak és a 2K-nek. Ezért lenne hozzájuk. Szuper izgalmas, igen, mert hogy gyakorlatilag csak az eredet, hogy gyakorlatilag csak embereken keresztül lehet összekötni a két játékot, hogy vajon ennek ellenére oda mennek és leértékelik az XCOM-okat? Na várjál, ez majd a Steam oldalán lesz egy érdekes téma, de hogy az van most, hogy ugye ezt a játékot Kickstarteren indították, és a Kickstarteres projekt az úgy indult, hogy akkor megkapják ugye Steamen és GOG-on a játékot. Aha. Na most ez így most egy évig nem fog megtörténni, ugye? És a vezetője a stúdiónak az így most mondta is, hogy hát, hogy ez van, srácok, kaptunk érte pénzt, amiből fedezni tudjuk a fejlesztéseket még jó sokáig, de megértjük, hogyha valakinek nem szimpatikus a platform, úgyhogy kérdés nélkül visszaadjuk a pénzt, ha valaki szeretné. És akkor ezen ugye most megy a hőzöngés, hogy lényegében csúnyán fogalmazva, de elárulták azokat az embereket, akik én szerintem ez nem korrekt. Ezt én sem csináltam volna meg, mert én tudom, mert nyilván a játékfejlesztő látja, hogy meddig tudja fizetni bele az embereket, és hogy a pénzből mennyit tud, de hogy én valószínűleg szerintem az Epic azzal is bőven elégedett lett volna, hogyha nem tudom, hogy ezt a Steamen át lehet-e ütni, hogy azok, akik ott megkapták, azok megkapják Steamen. Yep. Nem tudom, lehet, hogy nem, lehet, hogy a Steam sem menne bele, lehet, hogy az Epicnek se tetszik. Én szerintem ez nem korrekt, tehát szerintem nem kell, tehát hogy vannak bizonyos körülmények, amikor okés a pénz, mint érv, tehát én például a Satisfactory esetében teljesen okésnek tartom, hogy a fejlesztők kötöttek egy olyan dealt, ami valószínűleg sokáig jót tesz nekik, és sokáig, nem tudom, sokáig életben tudják tartani miatt a stúdiót, vagy tudják, hogy legalább valameddig életben tudják tartani a stúdiót, és nem egy crowdfundingon épült az egész. Viszont ha crowdfundingon épült, akkor egy utólagos fizetős díl nem írhatja felül a crowdfunding értékeit, szerintem. Igen, és nagyon sok másik ember szerint is, tehát hogy így tök úgy jön az egész, hogy így elárulták azokat, akik így Kickstarteren támogatták a projektet. Azt rebesgetik, hogy nagyjából olyan 2 millió dollárnyi összeget kaptak az Epic-től, ami nem kis pénz, és Kickstarteren viszont ilyen 700-750 ezer dollárnyi összegből jött össze a játék, tehát hogy így nagyságrendileg így néz ki a történet. És igen, egyre több embernek kezd ezáltal unszimpatikussá válni az Epic Store, hogy ilyen agresszívan kivásárol exkluzivitási címeket. Én nekem fura, hogy ebből az Epic Store-ra csapódik le. Mármint, hát, hogy ez ilyen üzleti nem, tehát nem hozzáértés. Szerintem, aki érti, hogy hogy megy az üzlet, az tudja, hogy az Epic Store felajánlja ezeket a lehetőségeket. És élnek és vele. És a fejlesztőnek nem kéne elfogadnia. Igen, ebben tökéletesen egyetértek, hogy a fejlesztő csapatnak kell ezt minden esetben mérlegelnie, de az embereknek akkor is ez úgy jön le, hogy az Epic Store nagyon pofátlanul nyomul. Ami egyébként megérthető, mert másképp meg... Nyomulás egyébként tény és való, hogy nyomulás. De hogy ebben az esetben mentesítik azt, akit szeretnek, aki egyébként a felelős, a játékfejlesztője, és egy olyanra hárítják át a problémát, akit egyébként nem szeretnek, és akit alapból is rossz fényben akarnak feltüntetni. Érted, mire gondolom? Persze. Most a lényeg az, hogy az emberek egy része már mind a kettőt utálja, úgyhogy nincs ezzel gond. Eltalálja a dolgot egyébként. Mondom, ezek szerintem agresszív húzások, és ezek szerintem nem tesznek jót a fejlődésnek. Értem, hogy exkluzívokkal fejlődik, én ezzel teljesen egyetértek egyébként, én tényleg, szerintem én teljesen egyetértek az exkluzívokkal, egy bizonyos ideig legalábbis biztos, hogy aztán lehessen normális verseny, hogy legyen egy másik felület, hogy fel tudják építeni egyáltalán a másik felületet, tehát én eddig ezt értem, de hogy ezt miért nem lehet olyan játékokkal, amik utána nem ütnek vissza? Tehát, hogy miért kell beleállni az Epicnek abba, hogy visszaüssenek ténylegesen a játékok? Érted, mire gondolok? Tehát biztos, hogy van egy csomó játék, ennyi pénzből lenne egy csomó játék, ami elkészülhetne, és csináltathatnának játékokat, amik nem jönnének létre abban az esetben, ha nem lenne exkluzivitása az Epicnek. Az például szerintem egy tök pozitív üzenet. Sokkal kevésbé hatékony, de egy tök pozitív üzenet. Aztán az is lehet, hogy vannak játékok, amiket csak nem kötnek dolgok. Ilyen például a Satisfactory, ami nem volt elérhető, mert tehát hogy volt Steam page-e, de nem volt előrendelhető, nem volt futóban előrendelői kampány, nem volt megígérve egy ízében. És értem én, hogy kivásárolja gyakorlatilag az egész Kickstarter kampányt, de hogy ez sokkal több ennél, ez bizalom is. Érted, hogy eddig félni kellett a Kickstarter-en attól, hogy valami nem készül el, most már félni kell attól is, hogy valami elkészül, de kivásárolja az Epic. Ami én is persze nem félek, mert én letöltöm akkor az Epic Store-ról, de érted, tehát, hogy, de a általánosságban én szerintem ez így nem korrekt, és szerintem ez konkrétan a fejlesztő stúdiónak a sara. Ez 100%-ig a fejlesztő stúdió sara. És kapják is a savazást érte rendesen. De csak hogy még tovább megyünk Epic Store fronton, másik dolog is napvilágra került, mégpedig, hogy az Epic Store kliens így belenyúl a gépedbe, és konkrétan ilyen Steam-es adatokat ment ki, hogy milyen friendlisted van, milyen játékkal játszol, meg még valami volt benne, és ezt elvileg nem küldi el az Epicnek. Nem, csak gyűjtögeti. Csak összegyűjti, és valamihez, nem is tudom, de hogy egy ponton hozzájárulhatsz, hogy te ezt elküldöd nekik, tehát hogy csak úgy a kérésed nélkül nem küldi ki az adatot az Epicnek, de maga a tény az, hogy belenyúl a Steam-es adatokba, és kigyűjti magának, hogy aztán mit tudom én, mire használja. Azt hiszem valamilyen szinkronizáláshoz, hogy a Steam-es haverlistádat szinkronizált az Epic Store-os haverlistáddal, és akkor ott meglesztek egymásnak, vagy nem is tudom már minek a kapcsán, de valami ilyesmi kapcsán lehet nekik kigyűjteni. Tehát itt jössz te a képbe, mint felhasználó, hogy ezt átküld nekik. De már a Valve is erre már lépett, hogy nagyon nem értenek egyet azzal, hogy így belekontárkodnak a felhasználók gépes adataiba, és külön a Steam-es adatokba, a beleegyezésük nélkül. Tehát, hogy az a fájl, amit a Steam kreál abból a célból, hogy ezeket az adatokat így összegyűjti, az egy privát fájl, és senkinek nem semmi köze hozzá. És az Epic Store-nak sem, még úgy se, hogy a felhasználó nem hagyta jóvá az elküldését, érted? És akkor itt jönnek a konspirációs elméletek, hogy ugye az Epicnek van Tencent érdekeltség. A Tencent egy óriás kínai multimédiás cég, és nagyon sok játék, többek között melyik a Tencentnek az óriás játéka? Mindegy, kínai cég. A League of Legendsben ez volt közük, nem? A Riot Games, igen. Igen, a Riot Gameshez tudtam, hogy van közük, igen. Igen, szóval egy ilyen kínai óriás cég áll mögötte, és akkor így az emberek már azért is bizalmatlanok, érted, hogy most egy ilyen kínai óriás anyavállalat megkapja az ő privát adataikat a gépükről a beleegyezésük nélkül esetleg, vagy így érted? Azért tehát, nem lesz valószínűleg soha Huawei telefonom, meg nem bízom benne. Jön a Conteo faktor is, de hogy maga ez a húzása így az Epicnek, hogy így ilyen adatokat ott így gyűjtöget. Aztán utána jött rá a fejlesztői komment az Epic oldalról, hogy nagyon sajnálják, valóban van ilyen, vagy volt ilyen funkció, de még a Fortnite kezdeti időszakában valamiért, who knows why, de ezt javítani fogják, hogy ne legyen ilyen belekontálkodás a gépbe. Most, hogy már kiderült. Ha nem derül ki, akkor még úgy hagyják, vagy így what the fuck. Most írta valaki csetem, hogy eltarták a Satisfactory-t egy héttel. Ne. Holnap azt akartam streamelni. Van B-tervem, rengeteg, de hogy holnap azt akartam streamelni. Úristen, breaking news. Hát én meg már tükönülve várom. Hát én is. Ne vár. Megyek már a Twitterükre. Ó, tényleg ki van írva? De lehet, hogy hazudtak. Elméletek hazudtak, várjál. Szerintem aláírták, hogy joking. Igen, aláírták, hogy joking. Jó, jó. Na, megyek, ki is rugom, aki írta ide csetre. Ja, nem, Connort nem rugom ki. Aj, fake news, jó. Á, te mennyire várom azt a játékot, te jó Isten. Na mindegy. Szóval, ja, ez az Epic Store-os oldala a negatív hír ömlengésnek, szóval, ja, ez most így egyre jobban szüli az ellenérzéseket az Epic Store ellen. Az a helyzet, hogy ez tényleg, és ez teljesen jogosan, és hogy alapvetően marha nehéz azt képviselni, hogy igenis legyen több ilyen felület, és hogy igenis a kell konkurencia a Steamnek, és igenis így lehet felépíteni. Ez alapvetően alapvetően nehezen lenyelhető pirula. És akkor még, ha mellette kretének, és sorra másra húzzák a hülyébbnél hülyébb húzásaikat, amiknek lehet, hogy nincs is semmi értelme, lehet, hogy van értelme most, lehet, hogy hazudtak azzal kapcsolatban, hogy Steam-es adatokat mentenek, lehet, hogy a Steamnek akarnak valamivel keresztbe tenni, vagy érted? Tehát simán lehet, hogy ilyen céllal születik. De miért? Tehát annyival egyszerűbb lenne, ha így nem csinálnák. Tehát az Epic Store-nak most azt hiányzik a legkevésbé, hogy Spyware-nek titulálják. Ami gyakorlatilag igaz is, valamilyen szinten. Tehát, hogy ja. Tehát ez egy most így, tehát hogy én is azt szeretném, hogy az Epic Store-nak így sikerüljön átütni a Steam monopól helyzetét, mert azáltal mind a két platform ilyen versenyhelyzetbe jobb szolgáltatást fog nyújtani, nem csak a deveknek, hanem a felhasználóknak. Ezek a bullshit lépések, hát ezek azok, de amikor jön ez, akkor a szomorú, ha csak ilyen praktikákkal képesek versenyezni a Steam-mel. A Steam nem egy angyal. Ezt sose felejtsd el. Mindjárt jön a Steam is, Szóval, ja, szóval az Epic Store-nak én személy szerint elfogult vagyok, mint az állat egyébként, mert hogy én ilyen partneri státuszban vagyok, ez így csak a transzparencia végét mondom. Most a Steam-mel, vagy az Epic Store-ra? Az Epic Store-ral kapcsolatban, tehát, hogy... Én dolgozom rajta, én még nem vagyok, de én nálam állt le a folyamat, nem náluk. Szóval nekem ezért már kapásból szimpatikus, de ha ez nem lenne, tényleg maga a letisztultsága, az, hogy olyan játékok jelennek meg rajta, amiket nagyon várok, engem nem izgat az, hogy most így még egy plusz kliens kell telepítenem, leszarom a hiányzó funkcióknak a 90%-át. Én egy dolgot nem feltétlenül értek, látom ezt a csempés dolgot, értem ezt a csempés dolgot, honnan van meg nekem a Metro Exodus, ez például nagyon érdekelne, vagy megvan-e tényleg a Metro Exodus, azt írja, hogy lehet telepíteni, de honnan rákból van meg nekem a Metro Exodus, mindegy. Akkor szóval... már lehet, hogy jóvá hagyták az affiliate cuccodat. Na, ők jóvá hagyták, csak én nem állítottam be a dolgokat. Na, de akkor azért van meg a Metro Exodus. Miért az a Metro Exodus kiosztották mindenkinek ingyen, vagy... Hát nagyon sok játékot ezért is szeretem, mert nem kell kulcsot kérni sok új játékért, hanem odaadják maguktól! Kérés nélkül, yep. Tehát, hogyha átment a csatornád az auditon, akkor kérés nélkül megkapod. És mondom, tehát, hogy ezekkel a húzásokkal baromi szimpatikus az egész platform. Arról nem is beszélve, hogy, és akkor ez az utolsó, hogy minden hiányzó funkciót meg fog kapni hamarosan. Majd hiszem, ha látom. Tehát ezt majd akkor fogom képviselni, amikor majd kint lesznek. Na de amikor jönnek ezek a húzások, hogy ilyen spyware gyakorlatilag az egész, vagy hát ilyen félig meddig spyware, meg az agresszív ilyen nem túl felhasználó barát exkluzív dílek, amiknek egy jó részéért tényleg a fejlesztő a ludas, de most már szerintem elég víz folyt le a Dunán ahhoz, hogy így a fejlesztők is tudják, hogy így mivel játszanak ilyenkor. Tehát oké, hogy kapunk egy rakat pénzt, csak utána lehet egy akkora negatív PR, tehát, de mondjuk nem tudhatjuk, tehát hogy így megint az a helyzet, hogy az internet puffog, de nem tudjuk, hogy harapott te is, vagy hát, hogy nem harapott, mert nem vette meg a játékot végül. Tehát, hogy így most mindenki puffog, hogy bojkott, meg stb., meg elmentek az anyátokba, meg refund, de aztán lehet, hogy a Phoenix Pointot ugyanúgy megveszi nagyon sok ember, csak mondjuk 1000-rel, vagy 5000-rel kevesebb, érted? Most az is nagy pénz. Érte, de, hogy... érte, abszolút, ja. Abszolút, mire gondolsz, és mondom, főleg, hogyha ha jól mondtad a számokat, és tényleg 700.000 dollár jött össze rá, és 2 milliót fizetett az Epic, abból ki tudnak fizetni mindenkit. Mindenkit. Tehát, hogyha és... pénzügyileg nézzük, akkor ez nyilván egy teljesen logikus döntés. Annyi, hogy ezt nem feltétlenül csak pénzügyileg kell nézni, ugye? Hát igen. De itt jön ugye a képbe a rideg üzlet, és az erkölcsi meg morális elvek, és azoknak nem tartása vagy tartása így az üzletben. Annyit még hozzátennék így a Phoenix Pointos témához, hogy akik ugye Kickstarteren támogatták, azok a következő egy évben ingyenesen kapnak minden update-et, ha nem mondják vissza ugye az előbb a Kickstarteres támogatást. Mire többiek nem? Azt nem tudom. Az biztos... Az biztos, hogy a Kickstarteresek most az következő egy évben minden update-et a játékhoz ingyenesen megkapnak. Ennyit a, ez mennyire egy erős deal lenne, és így valamelyik Kickstarteres visszakérdez, és így jó, a többiek is ingyen kapják, de ti is. What? Jaj, bocsánat. Csak elkalandoztam. Kéne játékot csinálni, Csonti? Milyen játékot? Ezt nem mondom meg. De hogy valamilyen játékot. Fan lenne, nem? Már mindenkünk Kickstarteren? Ne, hát nem a Kickstarter, nem kell feltétlen hozzá. Én arra gondoltam, hogy először valami egyszerű mobilos játékot kéne csinálni. Hát figyelj, mondjuk Flappy Geeks, és akkor így a választhat, hogy két játék... Vagy akár egyszerre, hogy a te fejeddel ugrál a kis izé, vagy az én fejemmel, és akkor van ilyen co-op lehetőség is, hogy egyszerre két fej ugrál, vagy valami. Not bad. És az utolsó pillanatban exkluzívak leszünk Epic Store-on. Úgyhogy telefonos játéknak indultunk. Igen. És abból leszünk exkluzívak Epic Store-on. Ó, hallod, írok is az Epic-nek. Felveszük a 2 millió dollárt, és aztán, nem tudom, irány Mexikó? Mert Mexikó veszélyes. Mexikó, minek? Hát elég... Van valami ország, ami nem veszélyes, de el lehet tűnni. Figyelj, kis kulság. Most... Ausztrália. Ahhoz veszélyes, ott kigyók vannak. Ott minden mérges, oda nem menj. Hol lehet el? Mondom, kis kulságra lemész, ott a kutya nem talál meg a pusztaságba. Brazíliát írják, Brazília? Mit szólsz hozzá? Az a baj, hogy ott túl sokat lőnek. Meg Kolumbiában. Hát nem arra a részére megyünk. Meg 2 millió dollárból veszünk majd mi is fegyvert, mert abban nem bérlünk örökké biztonságiakat, de hogy... Hát de figyelj, el kell menni szerintem valami csendes óceáni szigetre, és akkor ott egy olyan kis házba tengetnénk, aminek tudod, az alján ott a tenger van, és ilyen cölöpökön áll. By an island. Mennyiből lehetne venni egy szigetet? Nem tudom, Bobby Kotikot... Private Island for Sale, és ez egy hirdetés, ez egy Google hirdetés. Én lakadtam, baby. Az nem az a dubájos történet, tudod, ott már csinálják a szigeteket ilyen. Á, nem akarok Dubajnál privát szigetet venni. Pedig ott elég sok magyar van. Bahamákon. Az jó hely. Vagy Karib-szigetek, na, az is még egy szép táj. Várjál, 19 millió dollár, az egy kicsit sok. Hát, az már lehet, hogy több havi 24, bónusz. 64-60 millió, ahhoz lehet, hogy több játékot kéne csinálni, mint egyet, és eladni az Epic Store-nál. Ja. 11,5 millió dollár a legolcsóbb. Nem, találtam egy, de, ja, az euró, remek. Szóval talált, igen, 11 millió dollár körül van a legolcsóbb. Na, fő, hogy kapható. És mekkora alapterület? Hát így kép alapján itt már ellennénk. Várjál, ez a kék delfin sziget. Panamában van. Az a baj, hogy ott lehet, hogy ott a drogkártelek, meg a többi, tehát hogy ott így... Ne, az bevétel, az nem baj, az bevétel. 103, és nem tudom mi ez, öl talán. Miért lehet az... Pirát, megnézem, hogy micsoda. Oké, akkor ezt kell beszorozni 103-mal. 103-szor 4 egész. Jó, mondjuk legyen 4. Az azt jelenti, hogy ez 412, ez fejben is megy. A 412 négyzetkilométer. Az már nice. Mert szerintem ott azért ellennénk. Hát figyelj, az gyakorlatilag egy 20x20 kilométeres sáv. ott azért már gyakorlatilag országot alapíthatnánk akár. Gondoljatok bele, Gamer Sziget. Kisebb faj, diktatúra. Szóval ugyan, az egyik fele a tied lenne, a másik fele meg az enyém. Ja, a te oldaladon lenne a diktatúra, az én oldalamon meg mondjuk valami más kommunista rezsim, mert hozzá most így az utóbbi hetekben úgyis tudjuk, hogy közel áll a kommunizmus. Halljaj meg, milyen igen. játékkal játszottam, tavaly. Világ, jó, igen, láttam még, mert a videót nem, csak a címét, és meg is vettem már. Ja, szóval srácok, nincs más hátra, 11 millió plusz valószínűleg adó, szóval 20 millió dollárra lenne szükségünk. De várját, ott még infrastruktúra is kell, ne legyél hülye. Hát én nagyon sok izével játszottam hát Survival Open World-el, szóval hagyjatok egy baltát is, megváltom a világot. Nehogy már, hát az infrastruktúra. Jó, akkor az én oldalamon az infrastruktúrára kell még plusz pénz. Jó, csapjunk hozzá még 20 milliót. Legyen na, 40 millió dollár, srácok, és aztán lehet hozzánk költözni. Na, erről van szó. Mindenkit szívesen látunk. Lehet emigrálni, és gondoljatok bele, 20 négyzetkilométeren egy Karib-tengeren van, vagy hol van a... Panama. Az arra fele, igen. Panamánál, tehát nagyon jó, trópusi, éghajlati öv, munka lenne, biztosan lenne, mert valami... Na munka az lenne, más se lenne, sem nem biztos, de munka az lenne. Lenne jó net, meg számítógépek alanyjogon. Alanyjogon mindenki kap egy... 20-80 Ti-t, meg egy hozzá valami gépet, meg internetet. Én kezdek elhatárolódni az ígéretektől. Hát figyelj, valahogy be kell húznunk őket a csőbe. Akarom mondani, hogy támogatókat kell szereznünk. Szóval... De ne értékekkel, eszmei érték. Adó egészségügyi szolgáltatás, nézd, vagy van mindkettő, vagy nincs egyik na, sem. Adó paradicsomnak kell lennünk, és akkor mindenki hozzánk jön. Ó, meg is érkezett az első támogatás. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen. Abszolút, mindjárt mondom, hogy mennyi tugó. Köszönjük szépen. Azt hiszem, az alapkőletétel megtörtént. Alapkőletétel, tehát akkor 11 milliárd forintról beszélünk, akkor abból kivonunk 4000 forintot, akkor hát ez közel 11 milliárd a továbbiakban is. Hát figyelj, aki a kicsit nem becsüli... Oktatás hol marad? Na azért álljon meg a fák esmenet. Magyarok vagytok, vagy nem vagytok magyarok? Tehát azért ne várjatok jelentős életszínvonal a növekedés. Nem így megy. De figyelj, egyébként most gondolj bele, hogy így valaki vesz egy ekkora szigetet itt Magyarországon, és meghirdeti, hogy lehet hozzá emigrálni, kedvezők lesznek az adófeltételek, és nem az itteni párt kormányrendszer lesz, szerintem lenne rá kereslet egyébként, most vicc nélkül. Lenne, tényleg minden magyar beledob egy százast, akkor még nem vagyunk sehol, akkor egy kicsit többet dob bele minden magyar. Hát várjál, ezt most számoljuk ki. Mennyien vagyunk? Kevesebb, mint 10 millióan, az azt jelenti, Xefinek is köszönjük szépen, ebből leveszünk egy homokozó lapátot a tengerpartra, de köszönjük szépen. Xefi ül a tengerpart egy homokozó lapátra. Idilli környéknek tűnik. Hogy? Na várjál, van mondjuk 3 millió aktív... Távozni akaró magyar? Vagy nem, van 3 millió aktív kereső, de most a 40 millió 1, 2, 3, 4, 5, 6 szor 265 ezt a pénzt el kell osztani 3 millióval, de mondjuk 20 négyzet, vagy mi az Isten, 400, tehát 20-szor 20 kilométer. Na mindegy, a lényeg annyi, hogyha minden magyar állampolgár csak 3500 forinttal támogatná ezt a célt, lenne egy szigetünk, ahova várnánk mindenkit szeretettel. Jó, azért tény is való, hogy egy 20x20 kilométeres szigetre ne haragudj, de én nem akarok beköltözni 3 millió magyar. Na igen, itt jön a korrekció, tehát az azt jelenti, hogy mondjuk négyzetkilométerenként hány ember lenne nekünk kényelmes, tehát hogy mi a maximum? Mi a maximum? Nem tudom. Várjál. Mekkora a 17. kerület népsűrűsége? Na, most jön a számítás. Népsűrűség. Szóval, 17. kerület. A Wikipédián írja, hogy annak a népsűrűsége nagyon pici egyébként. Ugye 87 ezer fő a lépesség, és 1600 fő per négyzetkilométer. Oké, ez egy kicsit sok, akkor ezt felezzük el. Felezzük el, mondjuk 500. Az nem a fele. De jó, de kényelmesen akarunk élni, nem nyomorogni. Tehát, hogy... Értem, tehát akkor harmadoljuk az 500. Jó, mondjuk 500 fő per négyzetkilométer. Ja, abban kiegyezhetünk. Ja, akkor 500-szor 400 valamennyi. 5-ször 4 az 20, és akkor 2000, 20 ezer, ha jól számolom, olyan 20 ezer körüli. Legyen 25 ezer, és akkor urak voltunk. De ezzel ne legyünk már urak, mert ne ezzel legyünk, legyen 20 ezer. Legyünk azzal urak, hogy utána jól bánunk azzal, akik ott vannak, ne azzal, hogy beengedünk többet. Jó, akkor várjál, számolok. 40 milliót mondtuk dollárba eredetileg? Igen, 11 milliárd forint. Kerekítve. Kerekítve, akkor ezt elosztom 20 ezerrel. Hát gyerekek, mindenki beszáll 520 ezer forinttal. Na ez már is rosszabbú hangzik. Hát viccelsz, most legyünk őszinték. Elmész valahova nyaralni a pereputtyal. Két szakadt hétre. Az majdnem ennyi. De ha csak lemész a Balatonra. Az a helyzet egyébként, hogy ez egy már majdnem létező valid érvelés, amit... Tehát ezzel actually szerintem már lehetne embereket meggyőzni. Hogy most elmehetsz egy trópusi szigetre nyaralni két hétre, vagy vehetsz az összegért egy trópusi szigeten egy létjogot. Igen. És alárendeled magadat és családodat. Illetve két abszolút nem megalomániás embernek, aki ott a kis király azon a szigeten. Igen, ez elég para. Azzal számoltunk-e, hogy záros határidőn belül lehet, hogy elmossa a víz a szigetet? Az Viszmajor, azt nem szokták számolni. Tehát, hogy így... Az Viszmajor, oké. Okay. De most kivel vagy? Én próbálom eladni a díjat. Én hosszú távon akarok boldog lenni. Tudod, mi kell az, hogy hosszú távon boldog legyél? Boldog emberek! Simonnek is nagyon szépen köszönjük. Gyűlik. Nagyon köszönjük tényleg. Igen. Sajnos a tengerszint para. Igen, hogy egyébként jogos komment érkezett. Hogy is keveredtünk ide? A crowdfunding. Amit elrontottál. Mit rontottam el? Az, hogy nem 20 ezer a lakosság, hanem 200 ezer. 200 ezer? A 400x 500. Ó, akkor csak 52 ezer emberek! 52 ezer! Utazunk! Gondolj bele! Hát elmész, érted, a belvárosba valami szakadt lebújva, egy este ennél kétszer annyit elihatsz, meg ellopják a tárcádat, telefonodat, meg mi van? Nem te leszel a matekér felelős államtitkár. Megegyezhetünk ebben. Nem. Abszolút nem. De ez már is mennyire jobb hangzik. Szóval játékok, amikről beszéltünk. Ja, tényleg onnan indultunk egyébként, hogy az Epic Store fogja kifizetni, hogy mi oda megyünk. Igen. Csak eljöttünk, hogy nem fogja kifizetni az Epic Store. De most gondolj neki, az Epic Store-nak van erre pénze? Hány szigetük lehet vajon? Azt vágod egyébként, hogy volt a történelmnek egy nagyon rövid pillanata, amikor a világ harmadik legnagyobb hadiflottája, harmadik? Lehet, hogy nem a harmadik, de benne van a top 10-ben. Tehát a top 10 egyik legnagyobb hadiflottája a Pepsi-é volt? Nem. Szerintem a harmadik, igen, a harmadik. Szóval az történt, hogy a Pepsi-nek sikerült betörni a Szovjetunióba, egyébként Gorbacsovnak tetszett a Pepsi, és kötöttek valami dílt, és vitték a Szovjetunióba a Pepsi nem granulátumot, hanem a Pepsi sűrítményt, hogy igazi szovjet vízzel vizezhessék fel, és az van, hogy ugye ők venni akartak még többet, és eleinte vodkával fizettek érte, mert aztán hajókkal. Nyilván senki nem fogadta el a rubelt, főleg nem egy nyugati cég, ugyanis szóval nem ért semmit a rubel sehol. Szóval, hogy nem fogadták el, ugye nyilvánvalóan. És a rendszerváltás környékén is szerették volna tovább tolni a Pepsi bizniszt, és szerették volna tovább tolni a Pepsi szekerét, de hogy nem tudtak nekik semmivel fizetni. Úgyhogy 100-valahány tenger alatt járó, és 3 hadihajó került a Pepsi birtokába, nem tudom hány milliárd dollár értékű Pepsi-kóla sűrítményért cserébe. Ja, Istenem. És ez mennyire zseni. És egyébként hozzátartozik, hogy állítólag a Pepsi eladta roncsnak az összeset, de én egy kicsit azért érzem, hogy így mentek, mentek az etióp kalózoknál, hogy akarsz tengeralattjárót? Olcsón adom. Jaj, az emberke kintja a kavát, ez is tengeralattjáró. Jó, nyilván YouTube videóban láttam, szóval lehet, hogy ez az egész teljesen... De nem, ez annyira orosz. Tehát, hogy ez... Szerintem ez annyira zseniális, amennyire valami zseniális lehet. Az ja, az a szomorú, hogy ezt el is vagyok hajlandó hinni az oroszokról. Én is abszolút. Tehát, hogy én abszolút látom, ahogy szeretnének a nyugathoz felzárkózni. Ajaj. Na, ja, honnan zseni. Keveredtünk ide? Epic Store? Nem tudom. Ne haragudj, hal menj elképzelés. Ja, az Epic Store-tól, onnan, hogy meglehetősen agresszíven terjeszkedik, de hogy egyébként a játékfejlesztők is megérik a pénzüket. Igen. Na, és csak még az Epic oldalt lezárandó, viszont kiraktak egy roadmap-et, amit belinkelek mostan chatre, ahol meg lehet nézni, hogy miket terveznek az Epic Store-ra, ami viszont szimpatikus. Tehát, hogy a következő 3 hónapban például olyanokat, hogy search by genre tag, meg offline mód, video hosting, ami nem tudom miért jó, de lesz, store page redesign, cloud saves, meg ja, aztán user review a következő fél éven belül, meg wishlist, meg még pár dolog. De hogy ilyen user review, vagy ilyen... Hát azt írják, hogy user reviews, aztán azt majd megtudjuk, hogy milyen lesz. Érzésem szerint nem olyasmi, mint a Steamen, de majd mindjárt visszajövünk a Steam-es oldalon is erre a user review témára, de hogy csak hogy egy ilyen kis pozitív felütéssel zárjuk az Epic Store-os parádét, van roadmapjük. Apropó, ez a roadmap dolog, tehát hogy most így a Games as a Service címszó alatt ugye ez a roadmap téma, az így egyre többször kerül elő, úgymond, hogy milyen feature-ök jönnek majd a kis online játékot az a következő fél egy évben. És hát az emberek nem elégedettek teljesen jogosan, mert hogy ők most akarnak játszani a játékkal, amit megvettek, és most akarják jól érezni vele magukat. De hát aztán jönnek ezek az Anthemek, meg a többi cuccok, és így ezt a roadmap, tehát a roadmap az egy tök jó dolog, de hogy így kezdik így bemocskolni. Nagyjából olyan fél évente jövök rá, hogy ez elévült. Írok egy újat, és aztán fél év múlva megint rájövök, hogy elévült. Ez van, csak hogy így, most így eszembe jutott, hogy magát ezt a roadmap-et is így kezdik bemocskolni ezzel, vagy egy ilyen negatív konnotációt társítani mellé, hogy gyakorlatilag, hogy amelyik játéknak roadmapja van, az azt jelenti, hogy lehet, hogy nem fog normális állapotba kijönni, és akkor így nem ár. Tehát ne roncsuk el ezt a jó dolgot, hogy valaminek egy ilyen terveket szövünk, és így kitűzzük a dátumokat, határidőket, és előre megpróbáljuk meghatározni, de most így valahol ez történik már. Én személy szerint bevallom őszintén, attól tenném függővé, hogy lehet egy játéknak roadmapje, vagy nem, hogy 60 euróért árulják, vagy nem. Yep. Jó, nyilván ez nem ennyire egyszerű, tehát nyilván nem az a mondandóm lényege, hogy ami 60 euróért árulják, annak soha nem lehet roadmapje, ez a mondandóm egy nagyon fontos része, de hogy ami már 55 euró, annak lehet roadmapje. Trádob, de nekem ugye digi van, és az a para, hogy akkor ugye le kell tölteni, az át kell exportálni, nem lehet csak átrakni. Na, elvileg már itt is vagyunk. Elnézést, elszállt a netem. De megfogtam, és visszajött. Vagy valami olyasmi. No. A webkamerámmal valami nem jó. Most már jó. Most már jó. Na, szóval ott tartottunk, hogy roadmap. És hogy fizetsz egy összeget, és akkor oké a roadmap, ha meg nem fizetsz annyit, akkor már nem oké, vagy fordítva. Hát igen, a roadmap, meg a roadmap az akkor is tehát annak egy fontos része, hogy tartsák. különben ne írják ki dolgokat. Tehát, hogy igen, sajnos tény is van, hogy fontos, hogy tartsák, ha nem tartják, akkor azzal alapvetően ássák alá az egész koncepciót, de egyébként szerintem nem rossz dolog, ha kommunikálja egy játékfejlesztő, hogy mit szeret. Nem, abszolút nem. Ezen lehet változtatni nyilván, ha kiderül valami. Én anno a roadmap-et egy kifejezetten jó és követendő dolognak tartottam az early access játékoknál. De nem a 60 eurós játékoknál így. Rögtön instant a megjelenéskor, amikor így csomó hiba van, érted? Tehát, hogy így ezért jön ki szarul. Igen, igen. Nem emiatt, de szarul jön ki, igen. Igen. Na, szóval ez volt az Epic Store oldalán, szóval kivásárolnak még továbbra is játékokat, és ott a hülye fejlesztői döntések miatt nem tetszik tök jogosan embereknek. Spyware-ként is funkcionál a kliens. De van egy jó roadmapjük, és tök sok feature lesz egy éven belül. Kicsit sárga, kicsit savanyú, de a miénk. Igen. Sajnos nem a miénk, akkor valószínűleg sokkal gazdagabbak lennénk, de értitek. Na, és akkor most térjük át a Steamre. Na, mit csinált a Steam? Na, két dolog. A Steam eléri nekünk, hogy a törvényhozás aktívan beleszóljon a videójáték értékesítő platformok életébe. Azáltal, hogy kiad olyan gyöngyszemeket, mint a Rape Day. Tehát nem erőszaknap, ha így le akarom fordítani a játék nevét. Aztán ez lement, lekerült, de hogy bőven sokat volt kint ahhoz ez a fantasztikus játék, ami arról szól, hogy te egy szociopata tömeggyilkost alakítasz, aki kedvére megerőszakolhat bárkit. Tehát, hogy ez így nyilvánosságot látott, és nem azért szedte le a Steam egyébként ezt a játékot, mert hogy mi a szar ez, hanem azért szedte le, hogy valami ilyen üzleti problémája, monetizációs problémája, vagy jogi problémája volt vele, és nem az, hogy kiraktak egy nem erőszakos játékot. Én értem. És konkrétan a brit parlamentben felszólalt már képviselő, hogy valamit csináljuk már ezekkel a platformokkal, mert ilyen játékok jönnek ki, és a gyerekeknek így értékesítik ott a Pokémon meg a Minecraft mellett, jó, nem a Steamen, de hogy így értékesítik a tök normális játékok mellett a Rape Day-t, és valamit csináljuk már vele. Az a helyzet, hogy nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy milyen állásponton vagyok ezzel a dologgal kapcsolatban, mert hogy mindannyian tudjuk, hogy jelennek meg rendszeresen polgárpukkasztó játékok, jelennek meg rendszeresen játékok olyan céllal, hogy polgárpukkasztóak a játékok, és a posztában is egy sziopatát alakítottunk egyébként. Hát vagy nézzük meg a GTA-t. Vagy nézzük meg a GTA-t, hát igen. Illetve ezen kívül tudom, hogy ez nagyon-nagyon fura lehet, de hogy a rape minden irányba egyébként egy meglehetősen gyakori szexuális fantázia. Mármint az embereknél. Mind férfitől nő irányába, mind nőtől egyébként. Igazából ez teljesen nemi független. Tehát, hogy ez, vannak erről ilyen kutatások, ugye, hogy ilyen alapvetően mikrofantáziál az ember, meg ilyenek, és hogy a rape az nincs nagyon hátul. Érted? Tehát, hogy az alapvetően nyilvánvalóan egy morálisan elfogadhatatlan dolog, ha az ember megteszi. De hogy most akkor gondoljuk tovább a dolgot, nem feltétlenül egy ilyen játék esetében, hanem mondjuk képzeljük el azt, hogy már van ilyen valóban fejlett virtuális valóság. Tehát nem a mostani szemüveges, meg az összes ilyesmi, hanem mondjuk egy közvetlenül idegi alapon kapcsolódó virtuális valóság, ami már lényegesen teljesebb élményt tud adni, ilyen tapintás minden ilyesmi oldalról. És akkor most nekünk pontosan, így mint társadalom, melyik a jobb? Ha úgy csinálunk, mintha ez a gondolat nem létezne, és úgy csinálunk, mintha erre egyébként nem lenne egy csomó emberben igény, elnyomjuk, és abszolút ilyen nem tudom, így megtagadjuk a létezését, vagy egy olyan területre tereljük, ahol nem tud valódi kárt okozni. Az a helyzet, hogyha szerintem most kimondjuk azt, hogy nem lehet rape témájú, tehát nem lehet erőszak témájú játékot csinálni, akkor akkor azzal kimondjuk azt is, vagy legalábbis utalunk rá, vagy legalábbis elfogadjuk azt az álláspontot, hogy a játékoknak hatása van a valóságban való cselekményünkre. Tehát, hogyha egy gyilkosságos játéknál, amiben ölni kell, teljesen egyértelmű mindenki számára, hogy attól nem lesznek az emberek gyilkosak, akkor egy megerőszakolós játéknál ez miért számít máshogy? Ah, megint kifagytál? Nem, itt vagyok. Hallgatom a gondolatmenetet. Érted, mire gondolok? Igen, abszolút értem. Nekem személy szerint nem is azzal van a problémám, hogy ilyen játék készülhet, mert miért ne készüljön. Uh-huh. Nekem inkább azzal van problémám, hogy ez most így a Steamen jelenik meg, ahol sok más jó játék. Tehát konkrétan ennek a Rape Day-nek a készítője is a leírta. Steam egy játékbolt. De hogy, na várjál, tehát hogy a Rape Day-nek is a készítője leírta, hogy ő se gondolta volna, hogy megjelenhet Steam-en. De azért, mert hogy ez valamiért ilyen tabu. Nem, tehát hogy én azt mondanám, hogy az ilyen teljesen tök aberált játékoknak is lehet létjogosultsága. Micsoda de... aberáltabb ez, mint megölni valakit? Nekem ez a kérdésem, és akkor jön itt a kérdés, hogy akkor a pedóknak, meg a gyerekmolesztáló szimulátor, az a helyzet, hogy ha tovább megyünk a virtuális valóság hasonlatomon, vagy gondolatomon, amit ugye elkezdtem megfogalmazni, akkor igen, egyébként. Tehát inkább virtuális gyerekeket erőszakoljon meg, ha valaki így tud teljesebb életet élni, anélkül, hogy valódi gyerekeket bántana. Hát jó, ez igen, ez a kisebbik rossz. De maga az, szerintem, hogy... Jobban kéne ellenőrizni az életkort, igen. Bátorítják meg, hogy ilyenek így vannak így közkincsen majdnem, hogy tehát ott a Steamen így tök elérhetően, az viszont tök gáz. De a Steam az nem ellenőrzi a kort? Dehogy nem ellenőrzi a kort? Jó, igen, és azt így egy kattintással leokézod és mész tovább. Tehát annyi van, hogy megadod, hogy te 1940-ben születtél, és azt nézel meg onnantól kezdve, amit akarsz. És ez egy ilyen drop-down menü, tehát nem is az van, hogy a regisztrációt hoz köti, hanem nekem a Steam-es fiókomon állandóan belépve, és én azért már bőven elmúltam 18, meg kell adnom a koromat. Aztán végre most már berakták, hogy kipipálod, hogy többet ne kérdezze ezt, és ki is pipáltam, hál' Istennek, de hogy ilyen tekintetben nincsenek komoly fékek a Steam-en ez irányba. Tehát az interneten nincsenek komoly fékek ez irányba. Pontosan ugyanilyen könnyen jut pornóhoz egyébként egy gyerek. Na. Pontosan ugyanilyen könnyen jut pornóhoz, sőt, sokkal könnyebben jut pornóhoz, mert nem kell, amiben egyébként nagyon könnyen, ugyanis általánosan elérhető kategória a rape-nek valamilyen formája. Szóval sokkal könnyebben jut a pornó esetében. Nekem megint az az érzésem, hogy valamint felháborodunk, és tök rossz irányba irányul. Tehát, hogy nem a játékot kell törölni, hanem amikor a Steamen ez előkerül, akkor a Steamennél jusson valakinek eszébe azt, hogy hogyan lehetne megoldani egy rendes korellenőrzést. Na, és pont ezért fog lehet beszállni a törvénykezés a buliba, hogy a Steamet úgymond rákényszerítse, hogy az ilyen játékok azért proper módon legyenek tálalva a Steamen, és ne csak úgy bele a vakvilágba megjelenhessenek. Az meg megint egy más kérdés, és én személy szerint azon a véleményen vagyok, hogy az ilyen játékok azért már ne kerüljenek csak úgy ki Steamre. Az, hogy ott a Steam. Na most a Steam, ha úgy fogjuk fel, mint egy boltot, tehát egy nagyon nagy bevásárló központban, ahol minden egyes játék kb. Egy boltnak felel meg, egyszerre van jelen az ultra, hiper, super chili-vili bolt, ahol ilyen nagyon dekoratív hostessek ilyen szolgálnak ki, meg adnak neked ilyen kóstolókat, meg megmasszírozzák a válladat, és mindenki hangosan köszön neked, ha belépsz, és akkor is, hogyha kimész, függetlenül attól, hogy vásároltál. Én most érzem, hogy ennek a hasonlatnak lesznek nagyon súlyos hiányossága és problémáimba bele fog kötni, ezt csak jelzem, mehetünk tovább. Oké, tehát egyszerre van jelen az ilyen bolt, és a másik ilyen teljesen lepukkant, vállalhatatlan bolt, ahol gyakorlatilag hajléktalan, drogfüggő, alkoholista prostituáltak szolgálnak ki. Tehát, hogy így minőségében. És akkor ez a kettő így egymás mellett. Most kérdem én, ha te egy bolt lennél, bevállalnál-e olyan terméket, ami az utóbbi kategóriába sorolható, úgy, hogy közben meg az első kategóriából van a népszerű cuccaidnak így a 90%-a, érted? Tehát, hogy én majd jelezném, hogy nem a kiszolgálás változik, és sokkal jobb hasonlat lenne, hogy ez az egész a Tesco, ahol besétálsz, csak a hátsó sorban nagyon züllött kontent van, elől meg ilyen aranyba szedett cuccok, mert hogy a felület nem változik közben. Én az a helyzet, hogy oké, okay, tételezzük fel, igazad van. Tételezzük fel, ezek nem férnek el ugyanoda. Akkor viszont ki kell penderíteni minden játékot, ahol bűnelkövetés van. Vagy nem feltétlenül bűnelkövetés. Oké, okay, a lopás még belefér, azért az még nem tudom, az még egy adott értékig nyilvánvalóan, de ha játékban lehet lopni, mit tudom én, 200 000 forint felett, akkor az már nem fér bele jogilag. A gyilkosságok, azok alapból nem férnek bele, tehát az összes játék, amiben be kell ölni bármit, az nem fér bele. Nyilvánvalóan, ha meg lehet ölni kutyákat, macskákat, állatokat, akkor az szintén nem fér bele, mert hát mert nyilvánvalóan az meg állatkínzás, az szintén egyébként büntetendő. Hogy határozzuk meg ezt a dolgot? Érted? Értem, értem. Hogy lehet teljesen természetes az, hogy megölünk valakit neten, de más nem csinálhatunk? Én az egészet csak arra akarnám kivezetni, hogy egy ilyen nagyon basic common sense, tehát ilyen józan paraszti észszerű moderálás azért létezhetne a Steamen. Ami jelenleg nincs. Az az egy baj, hogy ami már elfogadott akkor, amikor azt mondjuk, hogy mostantól common sense, azt leírjuk, hogy mit jelent nekünk a common sense, az elfogadott marad. Tehát mondom, a gyilkosság teljesen elfogadott marad. Ez nem erőszak dolog, ez már para, ez nem fér bele. De gyilkolni lehet lassan is egyébként. Érted? Tehát ez ilyen, ez szerintem ez egy teljes nonsense. Én személy szerint abban látom egyedül a megoldást, hogy betartatjuk a 18-as korhatárt, és nem csak az ilyeneken, minden játékon, ami a PEGI besorolás szerint, vagy az adott ország hatályos besorolása szerint 18-as, ott igenis be kell tartatni. A GTA-nál a kutyát nem érdekli, csak néha, amikor éppen valami gyilkos GTA-zott előtte. A kutyát nem érdekli, hogy gyerekek tömegei játszanak vele, amikor gyakorlatilag ilyen, nem is, szerintem nem is az a legvészesebb benne, hogy szexuális vagy kábítószer tartalmat mutat, hanem a legrosszabb talán inkább az, hogy egy ilyen misztikus felhőt rak az egész szervezet bűnözés köré. Ezek igenis parák. Én amondó vagyok, hogy a 18 év alatt nem játszható játékokat igenis csak személyigazolvánnyal lehessen megvásárolni. Itt többen írták a komment szekcióban, hogy ők a regisztrálást személyigazolványhoz kötnék, én nem. Én személy szerint egyébként, ha nem akarsz 18 év felettieknek való játékokat venni, akkor nem tenném kötelezővé. Egyáltalán nem. Onnantól kezdve viszont azonnal. Igen, ez így tök logikus. Ez így teljesen logikus. De egyébként, ha belegondolsz, tehát ahhoz, hogy játékot tudjál venni, ahhoz felnőttnek kell lenned. Vágod? Nem, miért kéne? Hát gyereknek nincsen bankkártyája. Mert ne lehetne, 14-es kortól lehet, 18 vagy felnőtt. 14 éves kortól van, azt hiszem, hivatalosan bankkártya lehetőség. 16 valami ilyesmi, hamarabb van, mint a felnőtt kor. Jó, de hogy ilyen ilyen egészen kisgyerekeknek nem kéne tudniuk. Nem, nyilvánvalóan nem. Hogyne, persze, egészen kisgyerekeknek nem kéne tudniuk. Tehát, hogy csak már 16 éves kortól azért ott azért már nem annyira gáz, ha valaki GTA-zik. 14, mondják, hogy 14 éves kortól. Na, 14 éves kortól lehet bankkártya valakinek. És én el tudom képzelni, de ezt azért, én azért hagynám ezt a kis kaput, nem amiatt hagynám, hogy a gyerekeknek ne kelljen személyigazolványt megadniuk, vagy bármi ilyesmi, hanem nemes egyszerűséggel azért hagynám meg ezt a kis kaput, mert van egy csomó ember, aki nem hajlandó megadni a személyigazolványát, meg személyes adatait az interneten, ami nyilván teljesen érthető egyébként, tényleg teljesen érthető, és szerintem teljesen elfogadható, csak ebben az esetben nekik nem adnak ki olyan játékot, amit nem adhatnak ki. Ugyanúgy, ahogy egy boltban, ha nem akarod igazolni magad, nem kötelező igazolnod magad. Érted? Tehát, hogyha elmész venni a CBA-ban sört, miért élek én már ennyire pontos bolt nevekkel? Szóval elmész egy ABC-be. Wow! Most aztán elrejtetted. Elmész a közeli ABC-be venni sört, te nem vagy köteles megmutatnod a személyigazolványodat a boltosnak, csak akkor nem adja ki. Érted? Tehát ő nem egy rendőr, nem egy hatóság. Nem kötelezhet arra, hogy igazold magad. Ja. Csak abban az esetben, ha nem igazolod magad, nem kapsz valamit meg. Ja, egyébként vannak már olyan elméletek, miszerint a Steam direkt hagyja ki jönni a platformján ezeket a vállalhatatlan játékokat, és arra vár, hogy mikor száll be a törvénykezés a buliba, mondván, hogy akkor a felelősséget rájuk háríthatja. Tehát nem az van, hogy mi vagyunk a rossz arcok, hogy így cenzúrázzuk, hogy így nem adjatjuk ki a játékot, hanem a kormány, és akkor mi így jó fiúk vagyunk. Tehát ebben én még látok rációt egyébként, bármilyen képtelennek is tűnik, de én ebben még látok rációt. Tehát a Steam mindig is szerette megúszni a dolgokat, amennyire csak abszolút, lehet. Én ebben teljesen biztos vagyok, és abban is teljesen biztos vagyok, hogy a Steam nem véletlenül nem állítja meg a GTA megvásárlásban a senkit. Uh-huh. Érted? Tehát, hogy ugyanúgy, ahogy a pornó oldalak is nem véletlenül tesznek eleget csak és kizárólag a jogi kötelezettségeiknek. Jó, rá kell kérdeznem. Rákérdezek. És így ilyen nagy nyilak mutatnak a nemre, hogy ne légy hülye! Érted? Tehát, uh-huh. Ha melleket akarsz látni erre? Tehát, hogy én 100%-ig biztos vagyok benne, hogy ez nem véletlenül történik. Ja, igazán az egész azért érdekes, hogy ugye megint a törvénykezés kezd beszállni a buliba, mint ahogy a lootboxok kapcsán is, mint ahogy most az online disztribúciós platformok kapcsán is, tehát hogy így kezd felzárkózni a 21. századhoz a történet. És hát a Steam is ehhez hozzájárul most. Istenem, mennyi ideig lehetne beszélgetni egyébként arról, hogy mit lehet egy játékban, és mit nem, és miért pont azt, és azt miért pont nem? Ez mennyire egy izgalmas téma amúgy. Ja, és tényleg azon múlik nagyon sok minden, hogy ki mennyire konzervatív beállítottságú, tehát ha... Illetve én azon gondolkod, hogy lett ennyire elfogadott társadalmilag az, hogy ölünk a játékokban? Hát ami mert... nekem személy szerint nincs semmi bajom, de hogy egyébként hozzá kell tennem csendesen, hogy a nemi erőszakkal játékokban történő erőszakkal sincsen. Pont azért, mert itt van bennünk csomó olyan drive és késztetés, amiket így az elmúlt x ezer évben így még evolúciósan nem vetkőztünk le, tehát bennünk van ugyanúgy, és ezt viszont a kultúra és a szocializáció során elfolytjuk, mint az állat, de ezek még ugyanúgy megvannak, tehát ki akarunk menni vadászni, ki akarunk menni felfedezni, ki akarunk szóval menni... Szóval a nemi erőszak, ez pontosan ugyanilyen. Hát ki akarunk menni egy másik törzset szétverni a pofáját, aztán elhurcolni a nőjeit, és megölni a gyerekeiket, és a nőket utána meg magunkévá tesszük erőszakosan, hogy aztán tőlük legyen a gyerekeink, és akkor keveredik ugye a másik törzsel a génállományunk, a mi gyerekeink egészségesebbek lesznek, mert nem vagyunk beltenyésztés, és így még mondjam tovább. Tehát, hogy megvannak ezek a drive-ok, csak ugye ezeket már így lefolytottuk a retekbe, és kell valami, ahol de az ezeket a baj, így kiéljük. Véleményem szerint az igazán baj, az ilyen lefolytottuk, meg nem legális, meg mit tudom én, tiltsuk a különböző kábítószer készítményeket ilyenek, hogy azok igazából csak ellenőrizhetetlenné válnak. Érted? Tehát, hogy nem megszűnnek, semmi nem szűnt meg még attól, mert valaki megtiltotta, vagy valaki izé, hanem a gazdagok sportjává vált az a fajta nemi erőszak, ami megúszható. A gazdagok sportjává és az alvilágnak a bevételi eszközévé. Igen, tehát hogy én nem, tehát hogyha most például valahol ki fogják adni a nemi erőszakos játékot, valahol elérhetővé fogják tenni. Miért kell ennek a dark webben történnie? Amikor egyébként akárhonnan nézzük, egy ilyen játék közben nem sérül meg senki. Hát jó. Azzal lehet, hogy már lennének komoly elvi problémáim, hogyha mondjuk valódi emberek arcát raknák ott. Na mindegy, szóval az már nem, hát én mondom, én abban látnék megoldást, hogy tényleg a törvénykezés beszáll a buliba, és olyan fékeket és gátakat szab meg, amikkel ez az egész kontrollálható, és egy biztonságos, ellenőrzött környezetet kínál a felhasználóknak, ahol aki ezek iránt, a dolgok iránt abszolút nem fogékony, vagy nem akar fogékony lenni, nem kell, hogy szembesüljön velük úton útfélen, viszont aki meg akar, és keresi, azoknak legyen lehetőség feltéve, hogy jogosult erre. Igen, a dologra. Igen, nyilvánvalóan a 18 éven felüliek szánt játékoknak teljesen más reklámszabályai vannak. Mint ahogy csak, hogy kéne legyenek. Mint hogy maradjunk egy kicsit így a szex témánál, tehát hogy vannak bizonyos klubok, Nem tudom, hogy itt Magyarországon ez mennyire legális, de tudom, hogy külföldön vannak. Nem azért, mert személyesen ott voltam, hanem tudom, hogy vannak ilyenek, ahol bemész, és akkor aláírsz egy papírt, és akkor téged ott kikötöznek, meg elfenekelnek. Dominált vannak Magyarországon meg... is, vagy... nem azért, mert személyesen, csak olvastam cikket már magyar dominával. Szóval tudom. Na, hát akkor itt házhoz is lehet menni, de hogy van ilyen, hogy téged kötöznek ki, vagy te kötözöl ki másokat, akik azt szeretnék, hogy kikötöd. Tehát, hogy van erre kereslet, és van lehetőség is. Más kérdés az, hogy sokat kell érte fizetni. De hogy ugyanúgy szerintem van arra is lehetőség, hogy úgymond eljátszatasd magadnak a nemi erőszakot, csak ugye a sok csóró beteg ember, akinek erre van ingerenciája, nem tudja ezt megfizetni, vagy nem akarja megfizetni, és akkor innen kezdődnek a problémák. Úgyhogy ezzel van a fő probléma. Mindegy is. A lényeg az, hogy törvénykezés beszáll a buliba. És még egy záró gondolat így a Steam kapcsán. Szóba kerültek az Epicnél ugye a user review-k. Bocs, egy pillanat. Reagáltak egy kommentre? Persze. Ugye, hogy úgy maradt meg a fegyver, hogy az elejétől megvolt Szefinek a példája. És hogy ugye ilyen például az alkohol is, hogy annyira régóta részét képezi ugye a társadalomnak, hogy nem lehet most már betiltani, mint például a marihuánát, ami ugye lényegesen később jelent meg. És ez tök vicces, de ha jól tudom, és javítsatok ki a tévedek, mert ez ilyen ködös emlék valahonnan, ugye Amerikában nagyon erős vita van a lőfegyverekkel kapcsolatban, és a lőfegyverek használatával, lőfegyverek birtoklásával kapcsolatos törvényekkel kapcsolatban mindig. És legjobb tudomásom szerint az ilyen teaser, tehát az ilyen elektromos sokkoló pisztolyok, meg ilyenek, azok már csak straight ahead-be vannak tiltva egy csomó helyen. Tehát, hogy egy csomó államban könnyebb valóban halálos fegyvert szerezni, mint non-lethal önvédelmi eszközöket. Mert ezek ugye lényegesen később jelentek meg, azokkal kapcsolatban nincsen kialakulva az általános társadalmi ellenállás, hogy el akarják venni tőlük. Senki nem érzi úgy, hogy el akarja venni tőle az állam a sokkoló pisztolyát, és ezért azt be lehet tiltani. Mm. Nagyon durva, mindegy, nagyon durva, hogy az emberek hogy működnek. Oké, mondjad csak, ne haragudj. Jó, semmi gond. Na, tehát a user review-k, a Steam most újra kicsit finom hangolja a felhasználói értékeléseket, hogy az ilyen review bombázásokat még jobban kiszűrje. Tehát amikor történik valami egy játék vagy egy kiadó kapcsán, és akkor a felhasználók rászabadulnak az adott játék vagy játékok oldalára, és így tonna számra tolják a negatív értékeléseket. Nem azért, mert a játék maga rossz lenne, hanem azért, mert nem értenek egyet valamivel a játékkal kapcsolatban, vagy a játék kiadójának az egyik húzásával kapcsolatban. És akkor a Steam most már ezt még inkább finomhangolja úgy, hogy ezeket nem... abszolút alapból kiszűri. Tehát, hogyha ilyet érzékel, akkor küld egy e-mailt az adott játék készítőinek, hogy látjuk, hogy itt most nagy negatív review bombázás van, és hogy akarjátok ezt, hogy ez kiszűrje a rendszer, és valószínűleg akarni fogják, és akkor az nem jelenik meg alapvetően a felhasználó értékelések között. Uh-huh. És akkor... Tehát, hogyha... Az állítja egyébként, hogy marha nehéz lehet összerakni egy közösségi ilyen értékelő rendszert úgy, hogy a közösség nem érti, hogy mire való. És a közösség nem arra használja, mire való. Hanem ilyen mindenféle fegyverek. És nyilván ebben benne van az is, hogy fegyvertelennek érzi magát a felhasználó közeg, és nem érzik, hogy pontosan mit tudnak tenni, vagy mit kéne tenniük inkább, és ezért ez az érzés az, hogy mintha ennek így hangot tudnának adni. És nyilván ebben van igazság, tehát nyilván fegyvertelenek a fogyasztók nagyon-nagyon sok esetben, ez teljesen így van, de hogy ettől függetlenül nagyon nehéz lehet egy olyan értékelő rendszert összerakni, ami kiszűri azt, hogy akik értékelnek, azok hülyék. Nem mind, de sokan. Hát nem is feltétlenül az, hogy hülyék, hanem hogy a játék minőségétől független tényezők mentén adnak egy bizonyos többnyire negatív értékelést. Tehát, hogy nem a játéknak a hiányossága az, hogy az negatív lett, hanem a játéktól többnyire független tényező miatt állt elő ez a negatív értékelés. Például, hogy most mondtad is, hogy az Epic-en megjelenő exkluzitása miatt az összes Metro játékot visszamenőlegesen lehúzták a vérbe. Ez szerintem, ne haragudj, de szerintem ez a hülyeség kategória. Tehát aki azt hiszi, hogy ez megold bármit, ez egy kretén. Hát ja, én viszont a másik oldalt, érted, milyen más módszere van az embereknek arra, hogy a negatív véleményének nem hangot veszik adjon? Meg. Ennyi. Nem veszik meg. Nem kell megvenni. Ez fogják, igaz. És nem veszik meg. A pénztárcáddal szavazol egyedül. De jó, de hogyha azt nézed, tehát ha meg akarok venni egy játékot, megnézem az értékelését. Ha látom, hogy nagyon negatív, nem fogom megvenni. Ergo, azzal, hogy lehúzzam az értékelését a játéknak, próbálok nyomást gyakorolni a kiadóra, vagy legalábbis annyira, hogy így lerontom az értékelését, és akkor ez valahol lecsapódhat bevétel kiesésként. Úgyhogy a kiadó legyen szíves az én problémámmal foglalkozni, máskülönben ott marad nagyon negatív értékelésem. Tehát érted, egyszerűen nem tudnak én az emberek a logikát más mögött, módokon. Függetlenül ez nem erre való. Érted? Tehát, hogy persze, attól hogy nem erre való. És azért, mert a Metro Exodus az Epic Store-ba jelent meg, attól nem lesz rosszabb az előző Metro játék. Tehát ez egyszerűen, ez egy hatalmas logikai hiba. Értem, hogy így érzik, értem, hogy nem, úgy érzik, hogy nem tudnak más tenni, de az egyetlen eset ilyenkor, amit tehetnek, az az, hogy nem veszik meg. És kész. Tehát, hogy de igen, mondjuk ez a visszamenőlegesen lehúzni korábbi jó játékokat, ez is egy vicces kérdés, tehát hogy én sem érzem ezt egy olyan bármerre is vezető húzásnak. Erre nehéz tényleg jó megoldást találni, hogy a felhasználók véleménynyilvánítási joga ne sérüljön, de ugyanakkor ne kapjanak indokolatlanul negatív értékeléseket a játékok. Ezzel a szólásszabadsággal, hogy közben útközben elfelejtjük azt, hogy lehet, hogy néha legalább alá kéne támasztani, amit mondasz, és hogy a szólásszabadság igazából a saját értékét veszti el azzal, hogy akárki azt mond, amit akar. Tehát, hogy nem is kell alátámasztani a semmit. Mert ha az értékelésnél meg kell írni, hogy szerinte azért rossz ez a játék, mert az előző mert az új játékukat kiadták egy másik platformra, akkor ezt egy értelmes ember elolvas, és felröhög. Érted? Tehát ez nem egy értékelés. De általában oda is szokták írni az ilyen review-k mögé, hogy a játék jó, de nem értek egyet az exkluzivitással, ezért negatív. Tehát, hogy ezt a legtöbb esetben a játék jó, adni. De nem értek egyet egy másik játék exkluzivitásával. Ezért ez... Igen. És egyébként közben meg amúgy a kutyát nem érdekli, hogy az előző Metro is exkluzív, csak Steam. Érted? Ez az egész hülyeség. Na, de a lényeg az, hogy most a Valve megint finomít egy picit ezen a review rendszeren, és ezeket a review bombázásokat próbálja a szőnyeg alá söpörni. Ennyi. A statik név alatt szerinted mire gondol? Mert azt tudom, hogy a Satisfactory-t azt megjelenési dátumtól kezdve lehet. Tehát, hogy megjelenik, és onnantól. Az Epic Store-on nincs preload. De van. Tudtam. Vagy én úgy emlékszem, mintha lett volna. Ők mondták a Q&A-ben, hogy nincs. Tehát, hogy konkrétan a fejlesztő srác, aki csinálja a Q&A-ket, egyébként itt Edi folyamatosan spameli a cseten a polgári ellenállást. A polgári ellenállás az nem ez. Igen, tudjuk, mi a polgári ellenállás, igen, ismerjük, mi a polgári ellenállás, igen, aktívan fejtettem már ki a véleményemet a polgári ellenállással kapcsolatban, teszem azt, amikor a rendőrök szembeköpték a magyar jogállamot, és aztán mindenki fel volt háborodva, hogy valaki megdobta őket valamivel, ez polgári ellenállás. Az nem polgári ellenállás, hogy a Steamen biztosítanak neked egy lehetőséget, ugyanis ez nem egy kormányzati jogrendhez tartozik. Érted? Tehát a Steam biztosít neked egy lehetőséget, ami való valamire. Ha nem arra használod, akkor nem szeksz meg vele semmilyen törvény. Nem szeksz meg vele semmit. Csak egyszerűen elrontod az értelmét. Tehát, hogy gyakorlatilag kirúgod a cucc alól a talajt. Ez ennyi. Onnantól kezdve az összes többi játék esetében is kérdéses lesz az értékelés. És az egész értékelési rendszert rúgott fel vele. De hogy nem szeksz meg vele semmilyen szabályt, nincs erre semmilyen szabály, hogy mi alapján kéne értékelned, morális elvárások, meg ilyen, ilyen megállapodások, iratlan megállapodások alapján, hogy alapvetően a játék értékét a játék alapján kéne megadni. Én szerintem ez egyszerű kreténség, és mondom, főleg azért, hogy közben a kezükben van a megoldás. Tehát, hogy kezükben van a megoldás. Ne vegyék meg! És ez meg nem is polgári ellenállás, semmi, egyszerűen nem vásárolnak. Ne csináljunk már úgy, mintha ilyen a világon ennél kéne bármi más. Egyszer megcsinálja a Metro kiadója, hogy utána nem adja el a játékot 1000 embernél többnek, akkor rá fognak jönni. Ha pedig a valóságban nem érdekel ez a kérdés annyi embert, hogy ennyien fel legyenek háborodva a dolog miatt, akkor meg ez nem egy valódi probléma. Értitek? Tehát, hogy, és akkor viszont egy nagyon, tehát akkor egy kisebbség próbál többségnek hangozni. Éppen, és ezért választ agresszívebb módszereket. De hogy ott a független kisebbség marad. Ha a többség lennének, akkor nem vennék meg a játékokat, és gondolom azok, akik review bombolják a második részt, azok gondolom nem veszik meg utána a Metro Exodust. Vagy esetleg ott tartunk már, hogy megveszi a Metro Exodust, de visszamegy az előző játékhoz Steamen, hogy review bombolja. Nem, azt már nem tudom, hogy van-e ilyen. Tehát, hogy én nem tudom elképzelni. Nagy számok törvény alapján biztos. Biztos, hogy van valaki, de hogy az már aztán tényleg a következetlenség legalja. Tehát, hogy mondom, egyszerűen ne vegyék meg, és kész. Van erre módszer? Tehát, hogy gyakorlatilag, mit tudom én, olyan, mintha a patak partján, vagy egy folyó partján azt követelné valaki, hogy vigy át csónakkal, és mellette van a híd. De nem hajlandó átmenni a hídon, mert ő csónakkal vigyék át! Jó, igen, tehát, hogy ez az emberi hülyeség, de mondom, ugyanúgy ott van az, hogy milyen túl azon, hogy nem veszik meg a játékot, oké, de az a baj, hogy ezt még így kevésnek érzik az emberek valamiért, hogy ne szülessenek hülye döntések. Vagy mi van akkor, ha már megvetted a játékot, és mondjuk, mint a GTA 5 esetében, hogy a mod supportot levágják, és akkor ez nagyon nem tetszett az embereknek. Milyen lehetőségük van arra, hogy de ez teljesen más. Ha a GTA 5 esetében levágták a mod supportot, akkor a GTA 5-öt kell érte értékelni. És a GTA 5 onnantól de kevesebbet fog érni, mint előtte. Értékelték ez, is. Csak az most megint más, hogy szervezetten mindegy, ez most nyilván egy másik kérdés. De hogy igen, akkor a GTA 5 összességében már nem egy 5 csillagos játék lesz az 5 csillagból, mert nincs benne mod támogatás, és a mod támogatás hozzájárult az 5 csillagjához. Akkor romoljon le az értékelése. Igen, de fontos pont ez van, hogy nem, tehát, hogy nem fekete-fehér as, tehát review bomb és review bomb között is van különbség. Tehát van közte GTA 5 mod support elvágása, van közte Epic Store-os exkluzivitási deal, mondjuk a Metro Exodus mintájára, és van közte meg valami más is. Tehát, hogy így ezek merőben eltérő dolgok, de a rendszer ezt így nagyjából akkor, egy kalap alatt fogja de kezelni. De az a helyzet, hogy én nem vagyok benne biztos, hogy miért hívjuk mindegyiket review bombingnak, mert a GTA esetében, amikor kivesznek egy funkciót a játékból, akkor azzal kevesebb lett a játék. A Metro 2 nem lett, nem tudom mi a címe, úgyhogy Metro 2-nek fogom hívni. A Metro 2 az nem lett kevesebb attól, mert a Metro 3 nem Steam-en jelent meg, érted? Akkor ezt ne kezelje egy kalap alatt a rendszer, ezt marhára ne kezelje egy kalap alatt a rendszer. Hát igen, ez a kihívás benne, hogy ez hogy fog működni, de valószínűleg úgy, hogy egy kalap alatt fogja kezelni, és ha adott rövid időintervallum alatt szignifikánsan sok negatív értékelés születik egy olyan játékra, ami előtte inkább pozitívakat kapott, akkor ezt review bombázásként fogja értékelni a rendszer. Szóval technológia, nem tudom, hogy ezt hogy lehetne máshogy megoldani, úgyhogy ez így ebben a szempontból érthető, viszont ha valaki ezzel már foglalkozik, és olvassa a review-kat, akkor veszek el fogja olvasni, hogy itt miről van szó. Igen, tehát hogy a review-k azok olvashatóak maradnak, csak ha fölmész a játék oldalára, akkor ott látsz mindig oldalt egy ilyen kis agregált értékelést, hogy az utóbbi 30 napban meg, hogy így alacuzemben, azokból fog default hiányozni ez a korrigációval eltávolított review bombos érték. Tehát akkor valószínűleg az lesz, hogy most jelen pillanatban a GTA 5 az 70%-on van, de lehet, hogyha ezt így kirakják, akkor föl fog megint menni 90-valahány százalékra alapnézetben. De te lesz lehetőség visszakapcsolni ezt, ha jól tudom, de az már egy külön kör a felhasználó oldalán. Egyébként ez se hülyeség, amit írnak a komment szekcióban, hogy értékelni azt lehet, amivel már játszott. Én szerintem ebben benne van az is, hogy 2 óra után visszaadta, de hogy csak olyat lehessen, amit már játszott. Ez nem tudom, az így van jelenleg Steamen? Szerintem nem. Szerintem lehet menni, na mindegy. Szóval, hogy csak amikor játszott, és ez módosítani egy értékelést, az pedig csak update után lehet egy adott időzónában. Ja, az mondjuk nem hülyeség. Vagy update... mondjuk csak update után lehet egyszer, vagy mondjuk meg kell határozni, hogy melyik update miatt. Mondjuk csak az update-hoz kötve, tehát hogyha valamit elrontottál benne, mit tudom én, elírás vagy valami, akkor azért tudjad már javítani. Hát értem, mire gondolsz. Ezt lehet jelenleg javítani? Elírást? Persze lehet, azt hiszem szerkeszteni. Jó, de hogy mondjuk egy elírást, azt lehet javítani anélkül, hogy értéket javíts. Ja, azt igen. Ez így mondjuk jó, tehát hogy a fölfele vagy lefele mutató nyilacskát azt nem tudod változtatni, de a szöveget igen. Az úgy viszont jó. És a fölfele lefele mutató nyilacskát meg csak update-ek után engedi meg egyszer. Ja, ez mondjuk egy tök jó rendszer lenne. Na, megoldottuk a Steam problémáját, akkor most már csak a szigetünk van hátra, és mindenki... A sziget a következő, igen. Na jó, hát igazából nem akartam ennyi időt szánni erre a témára, de annyi minden így összejött, tehát hogy így látszik, hogy azért mind a két platformon vannak hibák, és most, hogy már ott vannak egymásnak, így ellenlábasként, így megy a sárdobálás most pár gőzerővel. Tehát hogy ez a maga a jelenség az, amire így még így szerintem érdemes odafigyelni, hogy előtte is voltak már ilyenek, hogy a Steamen mik mennek, és akkor felfigyeltek az emberek, de most már, hogy van Epic Store, és Steam, ez a kettő is elkezdi szépen egymás sárral dobálni, ahol csak lehet. Így jó lesz. Ja, ez biztos. De holnap kijön Epic-en a Satisfactory, úgyhogy engem csak ez érdekel. Annyira várom. Nem volt időm, képzeld el, az Alpha hétvége alatt streamelni, mert nekem igen. Van egy vágós srác, van egy srác, aki segít vágni a Sky Factory-ket. Azért van egyedül a fő YouTube csatornán bármilyen content gyakorlatilag, mert ő segít vágni. Egyébként, tehát hogy valószínűleg nem lenne. Vagy valószínűleg lenne, de egy sokkal több késéssel, sokkal több delay-jel, sokkal több, nem mindegy, és ő vele már negyed éve tervezzük, hogy feljön Budapestre, csak elég nehéz kör, mert hát Romániában lakik, annak is a közepén, szóval, hogy ilyen 8 óra vonat, azt hiszem, az egyetemről, de ha onnan, ahonnan lakna, onnan jönne, akkor onnan majd 16 óra lenne. Szóval, hogy ilyen komoly szervezés, és akkor megbeszéltük, hogy akkor március 10-én jön, és ugye a Satisfactory-t meg azon a héten jelentették be, hogy hétvége lesz. És ilyen, ne csináljuk már ezt egymással, könyörgöm! Úgyhogy én nem tudtam, viszont aztán hétfőn szemrebben és nélkül streameltem a normális alfa accountommal. Na, én meg végre játszottam vele az alfa hétvégén. Nagyon jó. És tényleg igaz, amit mondtál, hogy ez már bőven megérett az Early Access-re ez a játék. Tartalmilag ez már bőven nagyon régen megérett az Early Access-re. Neked nem volt kiírva a neved a streamben. Nem, nekem nem. Ez a világ legnagyobb kreténsége. És belátom, hogy valószínűleg miért csinálták. De hogy ugye nekem például a normális alpha accountommal. Ott ki van, igen, azt láttam. Ott marad is, igen. Hú, de annyira jó megvan oldva az egész, tehát hogy van az a kis hub, lerakod, fejleszted, és akkor utána meg, ha az első 5 fokot felfejleszteted, akkor utána meg megnyithatod a tiereket, és a tiereken belül is ilyen kis apró fejlesztéseket, és akkor mindenhez így gyakorlatilag cuccokat kell előállítani, és közben meg egyre több lehetőséged lesz, és így szépen formálod a tájat, ahogy neked tetszik, meg így rájössz a dolgokra. Nem lehet tájat formálni. Mármint úgy értem, hogy formálod a tájat, hogy a gyárad, hogy beépíted a gyárral. Igen. Tehát, hogy így elég nagy ökológiai lábnyomot hadsz magad után. És így nagyon, és az érzés, amikor így az elején így megépítettem a kis hikomat gyártósoromat, így valahogy így összedrótoztam, meg minden, akkor bejött egy fejlesztés, mondjuk az elosztó, hogy a gyártósort így elosztja, és akkor így újra kellett gondolnom az egész koncepciómat. Meg utána számolni, hogy mi mennyit, igen. Te igen, meddig igen. Jutottál? Ez a gyár itt a teteje, amit építettél? Vagy... Hát amit most így látsz, igen, tehát hogy így ez a vége annak, ami így a hétvége után született. Tehát, hogy így csináltam egy ilyen gyártósort, ahol már egy ilyen kettes fokozatú összeszerő állomás található, és akkor így abba bevezetem a cuccokat, és így tényleg így megtanulod, hogy hogyan optimális, és így annyira jó. Mert hogy ugye, nem tudom, hogy tudod, de kérdezték a fejlesztőket, hogy kompatibilis lesz-e a mentésed, kompatibilis. Az etiki mentésed. Ó, igen, de hogy az vágod, hogy itt nincs vége a mondatnak. Kompatibilis, csak átbalanszolták az Iron teljesen. Jó, én úgyis újat akarok kezdeni, úgyhogy... Tehát, hogy a gyártósorod teljesen használhatatlan lesz. Kompatibilis, tudod folytatni onnan, ahol vagy, de fel kell túrnod az egész gyártósorodat, és le kell gyártani újra, mert hogy az Iron Plate-et például, azt egy az egybe kivették. És egy másik, egy nyersanyaggal helyettesítették, ami egy kicsit máshogy készül, mint az Iron Plate. Szóval kompatibilis, de le kell zúzni, és újra le kell rakni. De én szerintem ez nem probléma, tehát ez a legkevesebb igazából. Én személy szerint már sokszor eljátszottam az elejéig, de például én amikor játszottam, én tökre meglepődtem ezen a Space Elevator dolgon. Hú, az annyira király! Mert amikor én például játszottam, akkor még nem volt benne. Mm-hmm. Tehát, hogy akkor még ez nem is volt. Ha jól tudom, akkor tier 6-ig lesz most benne a játékban a cucc, és hát, tier 7-től lesz már atomerőmű meg vonat. Aha. IMED-nek megköszönjük szépen a donation-t. Rust az talán majd egyszer lesz. Ezt mindig kérdezik mostanság valamiért, de így még nem visz rá a lélek a Rust-ra. De egyszer vissza kell menjek hozzá. Ugye. Szóval az alfa egyébként az tier 6-ig van, igen. Igen, és azt néztem, és hogy... tier 8-at terveznek, azt hiszem, a végének. Tehát, hogy ha megjelenik a játék, tehát ha készen vannak a fejlesztéssel... Tier 8? Én úgy tudom, hogy tier 8-ig tervezik. Azt én is láttam, hogy tier 8-ig van, de... Tehát, hogy azon a kis interfészen azért van még a tier 13-4-ig is hely. Oké. Okay. Hát igen, de lehet, hogy ez majd később változik, meg mit tudom én. Lehet, hogy úgy értették, hogy most jelenleg van meg tier 8-ig a terv. Én nagyon adnám a tier 14-ig. Hát így, gondold bele, ott mik lennének már. Ami nekem egyébként nagyon hiányzik a Satisfactory-ben, most, hogy beszélgethetünk már róla nyíltan, az a izé. A threat. Tehát, hogy valami fenyegessen minket. Ahogy én elnéztem, lesz az. Nincs. Tehát, nincs, és ezt el is mondták, mert vannak a kis szörnyek, vannak a kis vackok, amik zavarhatnak, de hogy volt egy Q&A streamjük, és akkor abban azt nyilatkozták, hogy nem terveznek konkrétan ellenfeleket, nagyon komoly ellenfelet. Tehát, hogy ő nekik a gyárépítés inkább a folyamat. Nekem hiányzik egy ilyen Satisfactory is, nem egy faktóriós lábnyom, és a lábnyomból adódóan egyre aktívabb támadások. Aha. Szerintem ez izgi lenne. És simán lehetem képzelni, hogyha mondjuk a közösség akarja, vagy sokan akarják, akkor behozzák maguktól a dolgot, de hogy legjobb tudomásom szerint egyébként nem tervezik, volt tervben, tehát nyilván ingadoztak, nem tudom, tudod, de hogy van egyébként a játékban Turret is. Csak jelenleg ki van kapcsolva, nem lehet elérni, de hogy volt a fejlesztésnek egy bizonyos szakasz, amikor volt Turret a játékban. Igen, meg hogy ezek az épületek, tehát hogy az így tök jó, hogy ilyen falakat, meg bázisokat építhetsz, de minek, amikor a füvön is ugyanúgy elfér minden. Aztán persze ott a logika, hogy csinálhatsz emeleteket például. Jó, te itt egy nagy üres placon vagy, de például én kezdtem, ott nem fértál. És falat meg ugye csak talajra lehet rakni. Ja. De hogy... Ja, nagyon, nagyon jó lenne, ha például lehetne majd ilyen ostrom helyzetet, és akkor az egy opcionálisan kikapcsolható úgy, mint a Factorióban. Vagy a másik dolog, ami remélem valamilyen szinten majd bekerül, az a sablonoknak a készítése. Mhm. Tehát, az hogy... nagyon jó lenne, igen, az nagyon jót tenne. Ott van az a plac, ami most így látszik a képen, hogyha ezt én el tudom menteni egy sablonnak, és hogyha van nálam elég alapanyag, akkor azt a kis drónok majd kirakják, vagy valami kirakja, megépíti. Tehát, hogy az tök, igen, tök jó lenne. Ezt nagyon adom, ezt én is nagyon-nagyon adom. De egyébként tényleg, tehát annyira kiforrott már most így a játék, és annyira szórakoztató, és gyönyörűen néz ki, szóval... Nagyon jól néz ki, az igen. Első 10 percben csak nézegettem, hogy úristen, mi repül ott az égen, meg mik ezek a cuccok itt lenne a földön, meg úgy, de jól néz ki. Az első 10 percet azt meneküléssel töltöttem, ugyanis amikor utoljára játszottam, akkor nyersanyag lelő helyenként kettő ilyen orszarvút imitáló, hipersebességgel száguldó valami volt, és most meg ugye ilyen hármasával bandáznak mindenfelé. Sok nehezebb lett egyébként, és tök vicces volt Noi, ő nálad is itt erről szokott fordulni, ő kérdezte, hogy így, hát, hogy így mennyire veszélyes, meg mennyire vannak így ellenségek, és nem, semennyire nincsenek ellenségek az egész izé, mert ugye az előtte lévő játékomban nem is találkoztam velük egyáltalán. És aztán így mondta, hogy hát ez nem teljesen így van, és aztán elindítottam én is a játékot, és meghaltam háromszor. Hallod a... Nyilván, ha meghalsz egyszer, akkor mondtam, meghalsz többször is, mert hogy nincs nála cucc. A dzsungelbe voltál? Nem. Mert ott durvább cuccok vannak. Én ezt szeretem képzelni, de hogy nincs. Tehát konkrétan volt ott ilyen óriási ilyen lávaköpő cucc. Azzal találkoztam. Messziről köpi a lávát. Akkor volt olyan, ami meg ilyen kisebb vackokat köp ki magából. És akkor a trailer videóban meg volt egy ilyen egészen nagy valami, ami meg ilyen anyakirálynő módjára ilyen rajzást köpköd rád. Tehát, nekem ez most, nekem most egy nagyon fura állapotnak tűnik, ahol áll a Satisfactory egyébként. Annak egy nagyon szórakoztató, nagyon-nagyon szórakoztató, ami benne van. De kicsit az az érzésem, hogy kísérleteznek is az ellenfelekkel, és nem is. Mert hogy neked nincs fegyvered, amivel érdemben tudod őket legyalázni. Az ösztökében. Az ösztökéd van, de hogy az ösztökéddel nem fogsz egy ilyen, mit tudom én, milyen kirajzó cuccot lezúzni. Érted, mire gondolok? Tehát, hogy... Ja. Nem, mondom, tehát, hogy ez egy tök jó mechanika lenne, hogy attól függően, hogy mennyire szennyezed a környezetet, meg mekkora ökológiai lábnyomot hagysz, periódikusan egyre gyakrabban, egyre több ilyen cuccot spónoltad be, amik megindulnak a bázisod irányába. És akkor ezzel párhuzamosan ugye meg kell oldanod a védelmet, vagy ilyen falak formájában, vagy ágyukkal, vagy a kettő együtt. Tehát, hogy én azt is... Tehát, hogy igazán ez nem igényel akkora volumenű fejlesztést. Jó, most így könnyen beszélek. Tehát így... Én inkább azt mondanám, hogy játék ilyen fundamentális kérdés. Tehát az a kérdés, hogy mit akartak a fejlesztők. Ha a fejlesztők izét akartak, célzottan ilyen építős játékot, akkor nagyon sok, mert hogy akkor teljesen elmennek attól, amit akartak. Gondoljunk például a Space Engineers-re, hogy ott eleinte nem akartak bele oxigént, meg ilyeneket. Érted? És aztán végül nagyon messzire kerültek az eredeti koncepciójuktól. Uh-huh. És nyilván egy bizonyos szintnél meg kell tenni, tehát ha eléggé akarja a nézőközönség, akkor szerintem meg kell tenni. Tehát, hogy én nem tudom ezt így, tehát valószínűleg akkor meg kell csinálni. Nyilván dönthetnek úgy, hogy nem kell megtenni, és akkor nem teszik meg. De hogy azért az elég messzire el tud kerülni azért a... Ja, de én nem érzem ezt egy olyan dolognak, ami ne lenne így tetszetős az embereknek. Tehát, hogy erre, én simán látok annyi potenciált ebben a játékban, hogy ha nem is release-re, tehát az 1.0-as verzióra majd valamikor jövőre kerül bele, de mondjuk utána bekerül majd egy ilyen peaceful mód, vagy pedig survivor mód, ahol ugye támadnak rád a cuccok. Tehát, hogy én látok annyi potenciált ebben a játékban, mert van annyira jó, és van szerintem akkora rajongótábora már most, hogy ez így elvigye a hátán. De mondom, ez csak az én elképzelésem, tehát még bármi történhet külön. Aha, persze. Vagy persze. Történhet. Hát meglátjuk, ugye most sem megjelenik a játék, csak Early Access belép. Igen. Epic Store-on only. Egy évig. De aki meg csak Steven akarja megvenni, annak jó hír, hogy annak valószínűleg már az 1.0-as verzió jön ki egyből. Jó eséllyel. Nem, feltétlenül egy év a delay, és... Az alatt nem akar, nem ismerem a roadmap-et most a játékhoz. Most is ismerem annyira, de hogy most azt mondták a Q&A-ben, hogy kérdezték, hogy a Nem, konkrétan azt kérdezték, hogy az egy év az a megjelenéstől számított egy év, vagy innentől számított egy év, és innentől számított egy év. Tehát, hogyha nem készülnek el addig, nem tudom, hogy el akarnak-e, vagy nem akarnak, de nem készülnek el addig, akkor már abban a verzióban mehetnek Steamre. Igen. Jó, hát valószínűleg egyből fognak menni Steamre, amit lejár az egy év, úgyhogy nem hiszem, hogy nagyon várnának vele. Kivételképp ez akkor, ha tényleg ott van már a sarkon az 1.0-ás verzió, mert akkor azt lehet megvárják még vele ilyen egy-két nap a diffi. De hogy nekem ez a játék baromira tetszett, az is biztos. Ne, és jó, na és én is annyira, élvezem. Annyira tetszik ez az első személyű nézet benne, és lehet építeni ezeket a kilátó tornyokat. Az elején így építettem egyet, fölmentem, és mondom, hát tök jó, és most ennek mi értelme, meg most ez most semmi egyéb funkció. Aztán rájöttem, mi a funkciója, hogy így belátod a teret rendesen, és tudsz normálisan építkezni. Aha, igen. És akkor mondom, de jó, és aztán ugye, majd... most olyan futószalag szörnyeket építettem, fúj, eltakartam az egészet nekem. Most a gyárom az gyakorlatilag egy narancssárga kocka. Azt ég nem... a test, nem kocka. Azt nem tudod, hogy ha többen játszotok, és te vagy a host, tehát hogy te kezdted a pályát, és hozzád léptek be, akkor ha te nem vagy online, akkor a többiek még folytathatják, vagy ahhoz neked online kell lenned, hogy azt a gyárat, meg mindent folytathassák én a arra többiek. Szavaznék, hogy szerintem online kell lenned, de nem vagyok benne 100%-ig Na, biztos. Akkor te se tudod ezt, hogy ez hogy működik. Szerintem nincsen külön szerver hozzá. Azt, mint hogyha rém lenne a roadmapből, hogy akarnak dedikált szervereket, meg mindent. Tehát, hogy ez így működhet. Ami nekem rémlik, az az, hogy volt egy kérdés ezzel kapcsolatban egy régebbi Q&A-ben, hogy hányan lehet együtt játszani. És azt hiszem, az volt rá válasz, hogy ahányan akartok, ameddig bírja a géped. Igen, de hogy ami azt nincsen jelenti, korlátozva. Valószínűleg akkor igen, futnia kell. De hogy nincs lekorlátozva, és ennél ebből fakadóan így ripityára törhet a játék, hogyha mondjuk így bejoinolnak százan. De ez ugyanúgy az építésre is igaz, tehát építésre is ripityára tudod törni. De egyébként nagyon, nagyon szépen fut. Tehát, hogy ahhoz képest, hogy mennyi mindent raktam le, meg hogy mekkora terület, meg mennyi futószalag a futószalagon, mennyi minden cucc van, így akadás nélkül futott nekem. Tehát nagyon, nekem kifejezetten szimpatikus volt, hogy mennyire jól van optimalizálva a játék. És nem tudom, neked volt-e ebből negatív tapasztalatod, de nálam így... Nagyon jól van optimalizálva az early access-ekhez képest, de nincs triplá szerint. Tehát nincs triplá szinten. Az mit jelent? Az, hogy nekem azért beesett 60 alá. Néha. Ilyen... Így. Meg azért... Ez a nincs triplá, jó kedvéből. Ez a nincs triplá szinten lassan egy sértés lesz a játékoknak. Tehát... Az a helyzet, hogy teljesen igaz, tehát hogy oké, azt akarom mondani, hogy nagyon sokat fogják még optimalizálni, de hogy meglepően jó, viszont nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy én vagyok az illetékes, hogy arról nyilatkozzak, hogy mennyire jó. Ugyanis egy, haragszom, ha 60 alá esik az FPS, meg vannak ezek a PC Master Race mémek, vagy ilyen. Halloweenkor valaki 59 FPS-nek öltözik. Szóval, hogy ez nyilvánvalóan nálam igaz, most akarva akaratlanul, ez nyilvánvalóan nálam igaz, mert a stream miatt próbálom ugye tartani a 60-at. Ez az egyik, a másik pedig, hogy egy olyan PC-m van, ami nem, tehát ami az átlagon felül van. Tehát, hogy most a mostani gépem konfigurációja, az azért szerintem kijelenthető, hogy átlagon felüli, nem szuper felső kategória, de az átlagon felüli, és ebből adódóan nagyon nehéz megmondani, hogy mi van jól optimalizálva, mert az, hogy nálam fut, az nem biztos, hogy azt jelenti, hogy jól van optimalizálva. Igen, elviszed erőből a játékot. Igen, tehát hogy gyakorlatilag ez történik. Izomból lenyomod a bugokat. Sírok, hogyha nem. És akkor emiatt még nyilván még inkább érzékeny vagyok, tehát lehet, hogy egyszer röccent be, mit tudom én, mondjuk 50 FPS alá, és akkor meg így azonnal, hogy mi? Hogy mi csoda? Mi van? Ja. De hol a Satisfactory, és ó. Este szerintem... Mi? Én szerintem... Én szerdán, holnap nem streamelek. Szuper, mert én meg holnap streamelek. De ettől még, ha tudok, lehet bejoinolok hozzá este. Ha föl leszel, bármit, hogy a játékodba. Vagy nem tudom, hogy megy az, de hogy... Én holnap este biztos, hogyha a gyerekeket lefektettem, leülök vele játszani, az hódzi el. Én holnap streamelek, én szerdán nem tudok streamelni, de szerdán nálam most amúgy is StarCraft szerda van. Szerdánként StarCraftozok, végeztünk már az évvel, a StarCraft 1-jel, most jön a Brood War. Ja, úgyhogy haladunk szépen, de hogy most ezen a héten nem lesz, vidéken leszek egyébként ilyen... Izékre járunk most, ilyen a rendőrség által szervezett bűnmegelőzési programokra megyünk beszélgetni. Nyilván elsősorban a cyberbullyingról, mert az az, amit mi meg tudunk ragadni. Úgyhogy... Behatárolja a programot. Igen. Hát nem, alapvetően egyébként meglepő, hogy csak egy óra a program maga, vagy másfél óra a program, ilyen 11 magasságától, vagy 10-től, ilyesmi. Viszont a múltkor, amikor voltunk, múlt hét kedden, elmentünk 11-re, meg volt a dolog, és valamilyen, nem is tudom, mikor értünk vissza a városba, 5 után. Tehát, hogy, és ráadásul reggel is telibe kaptuk a csúcsidőt, este is telibe kaptuk a csúcsidőt, és én nem is tudom, mennyit álltunk dugóban. Igen, mostanság, így megint fel van túrva minden, aztán így, ah. Ja, úgyhogy az elég állnak jó, úgyhogy emiatt most szerdán nem fog tudni streamelni, meg egyébként most a héten szombaton se fogok tudni streamelni. Úgyhogy, mert akkor meg Gamer Expo lesz, és megyünk Zalaegerszegre. Szóval, ja, hogy most egy kicsit ilyen izé lesz, de a keddet ezt mindenképpen megragadom, és kedden mindenféleképpen streamelek, az fun lesz. Ja, úgyhogy holnap Viktornál Satisfactory. Szerdán meg Csontinál? Nálam meg Szerdán. Itt YouTube-on vagy a Twitch-en van? Ezt most YouTube-on tolom. Aha. De a Twitch-en én most Civilization-ozok. Lassan, de biztosan a magyarokkal világuralmat érek el. Már most is, aha, egyébként elég jól állunk, de azt is tökre élvezem az új kieggel. Túl lett ticit árazva, tehát 40 euró egy DLC-re, az egy picit izmos, de amúgy nagyon jól lett a kiegészítő, szóval tökre élvezem. És így annyira jó a hangulata, hogy azokkal a magyar nótákkal ott így csapatja a játék folyamatosan a háttérben. És ráadásul attól függően, hogy milyen korszakban vagy, így a ritmus is változik picit, tehát hogy most már így a modern korban vagyok, és akkor talál egy ilyen kis beatet. Aha. Az elején meg ilyen törzsi hangszerekkel. Igen, én az elejét hallottam. Képzeld el, megjelent ugye a Division. Próbáltam? És streameltük is a Division, de mintha a fogunkat húzták volna. Tehát, hogy alapvetően tudtam, hogy játszani kell a Division-nel, mert hogy úgy álltunk neki. Tudtam, hogy játszani kell a Division-nel, mivel kaptunk be a tesztpéldányt, akkor legalább illik ránézni, nem kell nagyon sokat, de legalább illik ránézni, de valahogy ilyen szörnyen nem volt kedvem hozzá. Ugye nem tudom, te tudod-e, de nekem a Division 1 az a játék, ami körülbelül a top listámon van, amit a legjobban gyűlöltem fel foglalkozni. Úgy őszinte legyek egyébként, egy nagyon jó tanulság volt a Division 1, ugyanis a Division 1-re elfogadtam előre egy szponzorációs együttműködést. Megjelenés előtt, hogy lesz belőle x darab videó, és nem csináltam meg őket. És akkor most mert mégis. Annyira nem esett jól, hogy írtam a megrendelőnek, hogy nem kell kifizetni, nem kell semmit, tényleg azokat a videókat sem kell, amiket kiraktam, de hogy én nem fogok ebből még egyet, mert annyira nem élvezem, valahogy annyira elment a fejem mellett, és így álltunk hozzá a Division 2-höz is. És megbeszéltük, hogy streameljük, nem tudom, hétfőn. Mondom, nem, inkább satisfactoriznék, nem, ne streameljük. Jó, streameljük kedden. Hazaértünk nagyon-nagyon későn. Jó, akkor már ne streameljük. De megbeszéltük, hogy akkor csütörtökön streamelni fogjuk. Összeállunk Papival, meg Zsoltival, hárman együtt streameljük. Jó, oké. De nem akarom végigjátszani azt, legyen az, hogy Sea of Thieves-ezünk is. Mondta, hogy tök jó, akkor az lesz, hogy Division és a Division-t, ha megunjuk, megyünk Sea of Thieves-ezni. És nagyjából így is álltunk neki. Tehát, hogy az elején végig nyavajgunk, meg hogy úristen, mi szar, meg mennyire nincs hozzá kedve, meg mi ez, miért, érted? Tehát tényleg, mint egy kötelező lenne. És aztán mondja a papi, hogy nem lehetne, hogy így menjünk Sea of Thieves-ezni. És mondjuk Zsolti, hogy egy küldetést még csináljunk meg. És valami az alatt, az egy küldetés alatt átkattant. És konkrétan addig játszottunk, amíg le nem lőtték a szervert valami karbantartás miatt. Ez végül csak ilyen 4,5 óra lett összesen, vagy ilyesmi, de elkezdtük annyira élvezni azt a játékot. És nem tudom neked megmondani, hogy jobb lett-e valamiben, mint a Division 1, mert nem játszottam vele eleget. Kevésbé irritáló. Én a Division 1-ben rendszeresen akadtam bele mozgás problémákba, tehát hogy mit tudom, 30 centis vagy 10 centis patkán elakadt a karakterem, mert arra már külön gomb kell, hogy onnan lemász. Nem tudom, hogy csak abból eredte, hogy most többen voltunk, és barátokkal játszottunk, hogy abból eredte, hogy átdolgozták a fegyvereket. Nem, egyszerűen nem tudom megmondani, hogy miből ered, de hogy annyira élveztem, és konkrétan szeretnék visszamenni. Ó. Oh. Tehát, hogy konkrétan szeretnék visszamenni divisionozni. Meglepő fordulat. És az, és lehet, hogy csak a képességet választottam, ami jobban tetszik, lehet, hogy csak átdolgozták a képességrendszereket egy picit, és mondom, az is lehetséges, hogy csak és kizárólag annyi a különbség, hogy barátokkal vagyok. Tehát, hogy nem én leszek a valid Division kritika forrása, de annyira elkezdtem élvezni a Division-t, hogy így. Jó, hát figyelj, barátokkal még a fokúzás is jobb. Barátokkal a fogócska is jó, ezt szoktam mondani egyébként, szóval tényleg nem tudom, hogy mi lehet az oka, kíváncsian várom majd a teszt eredményeket, amiket biztos kim vannak már, de nem néztem meg. Jó, kíváncsian várom, hogy kacék befejezzék a GameStar-os tesztet, mert ő majd megírja valószínűleg Facebookon, mi lett az eredmény. De tényleg nem tudom megmondani miért, de nagyon élvezem a Division. Na, az tök jó. Engem abszolút nem húzott be, tehát, hogy így az első rész se érdekelt annyira, de kipróbáltam. Belepattintottam 10 pár órát, de hogy már a 4.-5. óra után így éreztem, hogy ez a játék ez nem fog engem megfogni. És most, ahogy így láttam, hogy mik vannak a második részben, ugyanaz az érzésem volt, hogy ez gyakorlatilag a Division első része, csak kicsit más settingben, vagy hát nem kicsit, nagyon más settingben, de hogy ugyanazt fogja tudni, és akkor nekem ez nem... És nekem ráadásul ez ilyen tök fura, hogy New York az egy sokkal jobb helynek tűnt, mint most, de hogy valahogy mégis tökre élvezem. Volt még valami, ami eszembe jutott róla? Hogy a Division 1, az nekem nem csak az, hogy éreztem 5 óra után, hogy nem fog megfogni, hanem kiidegelt a világból. Tehát actually felhúztam magamat rajta. És nem tudom, hogy min, mert hogy megnéztem, most is megakadok magasabb patkákon, csak valahogy most nem tudom, nem találkozok magasabb patkákkal. Tehát lehet az, hogy kivették a játékokból a magasabb patkákat. Tehát actually lehet, hogy ez történt. De olyan mozgássérült, friendly lett a játék. Igen, akadálymentesítették az egészet. Nem tudom egyébként. Tényleg nem tudom megmondani, hogy miért, de valamiért tökre élvezem. Úgyhogy majd vissza is megyünk, és valószínűleg hamar el fog halni, mert a kutya se nézi. Ja, egyébként nekem ez a generált tapasztalatom ezeknek a nagy triplás játékoknál, hogy én valamelyikből szívesen csinálok tartalmat, mert várom, meg tetszik, meg jó a játék, de hogy a kutya nem nézi, és vannak tippjeim, hogy miért, de ez olyan érdekes, hogy a triplás játékok szerintem úgy működnek, hogy az elejét, ha elkapod, de itt a legelejét kell. Tehát azt, amikor felemelik az embargót. Tehát ha a leges-leges legelejét elkapod, és éppen nincsen semmilyen nagy titán, aki... Hívásonként újra beállítanom a dolgot. Na, most úgy nagyjából oké. Várjál, mert vagy ugrál a zöld háttér. Így most jó? Teljesen jó. Na, szóval ott tartottunk, hogy valami nagy titán van még online, és a nincs még online nagy titán, és a legelején elkapod a flow-t, akkor... Igen, tehát, hogy hogyha elkapod a flow-t, mert megy a stream? Megy. Okay. Szóval, hogyha elkapod a flow-t a legelején, akkor még érdekes, mert az emberek általában szerintem triplás játékoknál az elején érdeklődnek. De ez konkrétan az az eleje, hogy leesik az embargó és streamered. Tehát, hogy én például a Red Dead Redemptionből, abból tök sok nézőt ki tudtam szedni az elején, mert hétvégén jelent meg. De egyébként tényleg, tehát hétvégén jelent meg, és nem streamelte senki, mert azok, akik Magyarországon így nagyon nagyok, ilyen, nem, tehát, hogy nagyon nagyok és varietivel foglalkoznak, az mondjuk Nessai meg a VR, ők azok, akik ilyen tényleg nézőszám befolyásolóan nagyok, és varietivel foglalkoznak, tehát nem Fortnite-oznak, nem loloznak, nem izé, hanem általánosságban varietiznek. Ők nem streamelnek a hétvégén, és a Red Dead-et azt például direkt belőttem úgy, hogy én streameltem aznap, így is úgy streameltem volna, de akkor streameljük a Red Dead-et gyorsan, mert akkor tudtam, hogy van egy napom, amíg még nézett. És abban az esetben, ha lemaradsz az elejéről, akkor alapvetően nagyon sokból kimaradsz abból adódóan, hogy akik nézettek, akiket ténylegesen érdekel a játék, azok nézik már azt, aki játsza, és aki már hamarabb van, mint te, mert ugye amikor te elkezdesz, akkor te újra kezded ugye az elejéről, azt nyilván nem mindenki akarja megnézni még egyszer, mert sokan látták már ugye az elejét egyszer, és ebben ugye benne van az is, hogy abban az esetben, ha utólag streamelsz triplás játékot, amikor ez a nagyon nagy píkje megvolt, akkor ott te viszed igazából a műsort, és akik ott vannak, azok miattad vannak ott. És kihagyod teljesen azt a tételt, hogy valaki a játék miatt legyen ott. Érted? Ja. És emiatt lesz rosszabb a nézőszám. Te, aki nem streamelsz mondjuk minden nap, csak bizonyos napokon, és akkor is csak bizonyos körülmények között, és akkor is csak akkor, amikor tudsz nyilván a gyerkőc miatt, ez nyilván teljesen érthető. Ó, nem is én miattam mondom, csak van, tehát én ilyen halva született. Hogy ilyen esetben, igen, a te esetedben már nagyon-nagyon gyakran. Tehát ha például megjelenik egy játék kedden, és te először szombaton tudod streamelni, akkor annak már ott majdnem vége. Igen. Ha csinálsz egy teljes végigjátszást, akkor az még életben tudja tartani annyiból, hogy végigjátszás, és aki veled kezd el, az veled is szeretné befejezni. Érted, mire gondolok? Tehát, hogy hogy alapvetően a triplás játékoknak viszonylag ritkán van hosszú távon olyan követőbázisa, főleg sztori orientáltaknak meg egyáltalán nincs, mert hogy ugye nyilván találkozott már a sztorival. Ja, mondom, ezt csak azért vetettem fel, hogy olyan furcsa, hogy nálam általában ezek így nem annyira jól muzsikálnak, de mindegy is. Viszont volt egy ugyanilyen helyzet, a Devil May Cry 5 esetében, tehát az is ilyen gyötrelmesen kevesen nézték meg nálam, amivel nincs egyébként van, mert a játék meg cefettű jó. Mindenhol. Cefettű jó. Tehát az annak alapvetően sehol se voltak nagyon jó megtekintés. Én most talán Nessai-nál láttam ma, hogy elég jó nézettségi adatai voltak. Hú, de az a játék, hallod. De nem, nála se tartja annyira jól. Mint az ő adataihoz képest, nyilván nem az én adataimhoz képest mondom, hanem az ő adataihoz képest mondom. Tehát a Capcom most nagyon megrúgta ezt a 2019-es év elejét. Ugye ott volt neki a Resident Evil 2 remake, aztán most a Devil May Cry 5. A Nessai két hét után jött vissza, és vele beszélgetni akartak. Á, értem. Oké, igen. Sok is volt ez a szám, amit láttam. Igen, bocsi, mondjad. Na, szóval, hogy a Capcom most nagyon megnyomta az év elejét. Gyakorlatilag két nagyon jó játékuk volt, és így tényleg kifogástalan. Legalábbis nekem az volt. Nekem úgy ment el a fejem mellett a Devil May Cry, mint a húzat. Így. Nagyon. Nekem belenéztem egy streambe, szerintem lehet, hogy pont a VR-ébe egyébként, megállapítottam, hogy ah, mintha nyökögne a karakter, és így mentem is. Tehát, hogy így, köszönöm szépen, nekem ennyi elég volt a dologban. De komolyan, a legjobb stáblista ever ebben a játékban van. Tehát, hogy így konkrétan a játék elején így felborulnak pár démonon egy autóval, és akkor így a közben, miközben egy kb. Másodperc alatt az autó a levegőben van, az alatt megy végig a stáblista. Így oda kijelve az embereket, és ilyen így nem érted, mi történik a képernyőn, de barom jól néz ki. És aha, így fogod a fejed és röhögsz közben. Tehát így abszolút nem vezi magát komolyan a játék, de közben meg iszonyatosan fun. És végig az az érzésed van, hogy végre egy kiforrott játék, ahol nem roadmap van, hogy majd fél év múlva meg egy év múlva jó lesz, hanem egyből jó, és szállítja a szintet, és fun a játék, és nincsen telefosva DLC-kkel, meg mikrotranszakcióval, meg egyébbel. Van benne, de viszont az meg nem befolyásolta a játék menetet. Tehát, hogy nem az van, hogy te vegyél még ilyen kreditet a játékba, ezért farmolósabbra csináljuk, hanem tök jól van balanszolva a játék, hanem csak azért van benne, mert valaki leszólt föntről, hogy rakjatok már ilyet is bele, mert ez mostanság így menő. Jó, belerakjuk, most de hogy... Egy menő. Egy bitet se írunk át a játékban azért, hogy azt jobban vegyék. Aha. Az eredeti koncepció. Ez annyira jó. És tényleg, tehát így példaértékű a Devil May Cry 5 ebből a szempontból is. És egy jó játék, és tizen pár óra alatt végigviszed. Mi? Ja, vagy már végig is játszottad. Benne vagyok a közepében, most nem volt időm játszani aha vele annyit, mert Satisfactory, meg Civilization, meg Sovjetski Republicki volt a hétvégén. De hogy baromi jó, tehát így, és közben ilyen zúzás van, jók a zenék, és így, ja, tehát ez a AAA-s játék szintje. És nem egy izéről van szó, egy System Seller címről, mint mondjuk a God of War esetében, aha, hanem egy AAA-s kiadó kiadott egy AAA-s színvonalú játékot, és hosszú idő óta először látunk ilyet is. Vagy legalábbis igen, én. Inkább ez a durva. Tehát, hogy nem az van, amiket így az EA meg a többiek produkálnak az utóbbi években, hanem egy vállalhatóan AAA szint, és nincs megbánás az emberben egy cafatnyi se, amikor megvette a játékot mondjuk a megjelenés napján 60 euróért. Aha. Mondjuk azt hozzá kell tenni, hogy ehhez a játékhoz van egy 8000 dolláros kiadás, amiben megkapod a Dante-nak a kabátját így full. És az 8000 dollár, vagy mennyi. Tehát, hogy... Holy guacamole, azért az a nem mindegy. Tehát érted, elmész a kínaiba, veszel egy menő bőrkabátot 10000 forintért, vagy 20-ért, 8000 dollárért. De mindegy, szóval van egy ilyen vonulat is a játékon, ja, de... Jóféle, jóféle. Elnézést, megint csak. Egészségedre. Na, egy játék volt még, amiről szerintem még érdemes lehet beszélni, az a Soviet Republic. Az nagyon érdekel, nagyon érdekel. Tehát, hol kezdjem? Ez milyen játék alapvetően? Megvettem azonnal a Steamen, amint írták, hogy vegyem meg, de ez ilyen menedzser játék? Ez egy sandbox, városépítős menedzser játék. Megnyugodhatsz. Király. Szóval, a dolog lényege, hogy egy ilyen jó komcsi, szoci érában kell várost menedzselni és felépíteni, de olyan szinten, hogy beleszólhatsz, hogy a termelő eszközöket hogyan szállítsák, és ebbe az embereket is beleértvem, tehát hogy így aha, hogyan szállítsák a dolgozót a gyárba, mivel, és ilyen, tehát nekünk, posztkomcsi országnak ez kifejezetten nosztalgikus értékkel bír ez a játék, és így na, early access a játék, az fontos hozzátenni, anyád reklám, ezt miért kell? Pénztermes saját magadnak. De nem, ha a saját streamemet nézném. Tehát amikor így építed meg a paneleket, az egyszerre gyönyörű és nyomasztó. Rohadt nyomasztó. Tehát amikor így megépül az új sorház, És újonnan úgy néz ki, mint amit lebontásra ítélnél így helyben. És az a baj, hogy ez a valóság volt. De hogy panelekből akkora választék van. Tehát akkor a priorities fél... rendben van, értem. Tehát van kb. Ja, most ott pont látszik is, tehát 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fajta panel van. És 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fajta sorház. Van kocsma, van kis közért, nagy közért, Lenke néninek, ahol Lenke néni dolgozik. Van Corvin bevásárlóközpont, ami ugyanakkor a doboz, mint a Corvin volt eredetileg. Van mozi, ami szintén egy doboz. És van futballpálya, meg teniszpálya az elvtársaknak. Kell a sport. Kell a, épp kell testben, sport. Épp lélek. És még vannak épületek, hallod, és az a durva, hogy konkrétan emlékszem, hogy tele volt ilyenekkel Budapest, meg az egész ország. Egy jó részét, hál' Istennek, már elbontották, de hogy így még mai napig állnak ezekből így épületek, és így, tehát így tényleg ebbe élsz, és így nagyon kemény volt. Parelházak a mező közepén, ez a játék dokumentarista stílusban készült. Hát figyelj, valahol Sztálinvárosnak, meg Leninvárosnak is el kellett kezdődnie. Tehát, valahol így... el kellett, és általában a puszta a legjobb erre. Igen, de hát most itt kezdődik a történet. Na, ami viszont, tehát én három fázison mentem keresztül ennek a játéknak így a megemésztésében, és még nem biztos, hogy a végén vagyok. Az első fázis az a mi a rák? Tehát így ránézek, és ezt ki kell próbálni, mert hogy szoci városépítő szimulátor. A következő az a nincs tutoriál, és nem értem, mit kell csinálni, és hogy adhatják ezt így ki, mi a rák? Történet volt. Tehát, ez egy másik mi a rák, de mi a rák még mindig, igen. Tehát, hogy így semmit nem értesz a játékból, és vannak ilyen leírások a játékban, amit így végigolvashatsz, de hogy nincsen semmilyen segítséget, hanem magadnak kell mindent így kisjavizálnod, és tekintve, hogy a játék elég komplex már most, ez nem könnyű feladat. Aha. Viszont, ha így rájössz dolgokra, plusz hogyod, hogy a szocialista életérzés hatalmába kerítsen, akkor viszont visszatér az első mi a rák. Magyarul mi a rák ez a játék, és baromi jó. Tehát, hogy így... Ah. Csütörtökön lehet, hogy megstreameljük. Vagy ha holnap időben tudok kezdeni streamelni, akkor még a Satisfactory indulás előtt belenézhetnénk. Nagyon, nagyon baltával faragott, de szerintem ennél a témaválasztásnál ez még ez találó is. Igen. Tehát, hogy tényleg a tutoriál hiánya az nagyon fájt, de utána meg jönnek ezek a dolgok, hogy építed a panelt, és így olyan kis fákat, Lenin szobrot, vörös csillagot így le tudsz rakni, és így tényleg egy ilyen élhető lakótelepet kialakítani az elvtársaknak és az elvtársnőknek, utána így hadirendbe állítod az IFA kamiont, meg az Icarus buszt, hogy szállítsa a dolgozókat, és felhúzod az első gyárakat, és rájössz arra, hogy hova kell leraknod a bányát, hogy termeljen is valamit, mert az is úristen, de fapados. De hogy így, ha rájössz a játéknak így ezekre az alapműködési struktúráira, akkor onnantól kezdve meg iszonyat poén. Nagyon várom. Lehet, hogy inkább csütörtökön próbálom ki, és csütörtökön neki szentelek egy egész streamet. Meg hallod, a kezelőfelület is így nagyon, nagyon orosz. Tehát az a normál esetben, ha te kiválasztasz egy épületet, hogy azt építsed, mit nyomsz le azért, hogy elengedd azt az épületet, tehát hogy csak a kurzorod legyen megint? Jobb klik vagy escape? Itt csak az escape. Tehát, hogy semmi más, csak az escape. És így, jaj, de zavaró. De mondom, tehát ilyen user interface, meg tutoriál, rendberakás, és akkor jó is lesz, de mondom, tehát komplexitás az megvan. Tehát kapásból ott indulunk, hogy kétfajta pénzegységed van, a rubel, meg a mocskos rohadt kapitalista, imperialista dollár. Fúj. És hanyatló nyugat ópiuma. Mind a kettőt költheted, és abból ugye felhúzod az alapinfrastruktúrát. választhatsz, hogy milyen sandbox pályán akarsz kezdeni, rohadt nagy a pálya, olyanon, ahol már laknak, vagy egy teljesen szűz területen, ahol laknak, ott vannak falucskák, és, vagy kisvárosok, és templom van a közepén. És ezt le kell rombolni nyilván. Egyébként igen. Tehát, hogy konkrétan pártunk és kormányunk nem támogatja a vallásosságot. Ez így van, igen. És nem tudsz templomot építeni, de az embereknek van igénye a vallásra, és a te feladatod azt, hogy ezt az igényt tompítsad mindenféle szórakoztató létesítmények létesítésével. Tehát, hogy így... Ez mennyire durva, hogy igény van a játékban, de nem építhetsz templomot. Hát figyelj, a párt érdekeit nem szolgálja. Templommal szemben nincs kocsma? Nincs, itt a kocsmával szemben van a kocsma. Meg van vonathálózat, tudsz futószalagokat építeni, de csak úgy, hogy egyenesen, tehát hogy így A pontból B-be, nincs elágazás meg kanyarodás benne. Aha. Meg így tényleg, tehát tömegközlekedés, szállítás, kereskedelem, és az viszont nagyon tetszik és tök király, hogy az építési lehetőségeknél ki tudod kapcsolni azt, hogy te az alaptőkétből építsd meg a dolgot, tehát hogy megveszed az építőanyagot, meg a munkát, meg mindent kilóra, és akkor megépül a cucc rövid idő alatt, hanem mindent a már saját magad által a szocialista vívmányok segítségével megtermelt eszközökből építesz föl. Függetlenné válhatsz a hanyatló nyugattól. Igen, vagy nagyon a kelettől. Tehát is... És így akkor konkrétan nézi, hogy hány munkanap lesz, mennyi cement, mennyi beton, mennyi fa, meg acél kell hozzá, és akkor ezeket rendesen ki kell termelned, és oda kell szállítassad a helyszínre, hogy megépüljön mondjuk az a csodálatos lakópark, vagy hát panel. Imádom, már most imádom ezt a játékot, annyira várom, hogy kipróbáljam. Nagyon figyelj, várom. Én gyakorlatilag végig ilyen... önfelett pofi idézetekben fogok szerintem kitörni a játék során. Olyan kommentekért, úristen, imádni fogom a komment szekciót. Igazából ez volt az első menedzser játék, amely kirázza hideg, mert annyira ismerős bennem minden. Igen. Igen, tehát a nosztalgia faktor nálunk csillagos ötös. Főleg, amikor majd így azt hiszem lesz lehetőség... Az a nagy doboz, az mi, amit leraktál? Az a Corvin. Vagy az a shopping center. Holy, de csúnya! De egyébként a Corvin annak előtte, mielőtt ráhúzták a szoci dobozt, egy ilyen tök szép, ilyen klasszicista stílusban épült valami volt. Aztán most kezdik el lebontani róla. Vagy már bontják is. Hát valami 50 évre ott hagyták a felújítási szánt valamit, igen. Igen. Hát igen, az sajnos az ilyen volt, igen. Az így történt. Az így ott maradt rajta. Nekem is volt amúgy még egy játék, amivel játszottam. Na mesélj. A Factory Town. Azzal én is futottam egy fél órát. Odáig jutottam, hogy az emberek már mennek a cuccaikért maguktól. De hogy igen, a gyártósorokat még nem. Nem volt nem könnyű feltétlenül az irányítás, egy elég fapados az is szerintem, illetve én nagyon beleszaladtam, egy olyan technológiát fejlesztettem ki, ami nem volt jó, de sok erőforrást vitt. Tehát, hogy a favágást akartam automatizálni, amit nem tudtam, hogy automatizálja, csak azt akartam, hogy fenntartható legyen, tehát hogy ültessen is valaki fát, ne csak vágja mindenki, és kiderült, hogy egy elég drága pénz nem kell ahhoz, hogy gyártsa a fát, és ahhoz meg kaja kéne, hogy azt tudjam termelni, szóval nem mindegy, szóval nem jött össze jól a dolog, de hogy tökre élveztem, és az is meglehetősen komplex egyébként a benne lévő tartalmakat tekintve. Szóval elég király, még nem mondom, hogy nagyon elmélyedtem benne, aranyos, egy kicsit a grafikája nekem túl egyszerű, és nem, nincsen benne valami, tudod, valami báj, ami magával ragad, uh-huh. Akkor is, hogyha stilizált a grafika, mert vannak játékok, amiknek stilizált a grafikája, de soha nem jutna eszembe bántani érte. Ilyen például a Foundation. Annak azért alapvetően stilizált a grafikája, de mégse jutna soha eszembe bántani miatta. Viszont ennél a játéknál valahogy nem érzem azt, hogy okés lenne a dolog, vagy hogy az lenne a dolog, aminek kéne lennie. De egyébként aranyos, nagyon-nagyon aranyos. És tök sok tartalom van benne, és ahhoz képest meg 16 euró. Ez ilyen furra gyártás technológia és menedzsment, ugye? Tehát, hogy nincs ellenség, nincs semmi. Ha az embereid jól vannak, akkor többet dolgoznak. Tehát ez az, ami miért mondjuk gyógyszereket akarsz neki építeni. Uh-huh. Na, de ez tök jó, hogy jönnek ki ezek a gyárszimulátorok. Most ugye a Satisfactory, előtte van a Factorio, most ez a Factory Town, és egyébként nemrég jött ki Early Access-ből a Product Line is. Úgyhogy... Tényleg az van. Is vissza kéne nézni, csak annyira sok jó játék van. Most ilyen gyárépítésből van választék. Én ezt szeretem nagyon, úgyhogy felőlem lehet. Én ezt adom. Ja, én is adom. Jó, én is majd valamikor próbálok majd időt szakítani a Factory Town-ra, hogy kicsit jobban megnézzem, legalább egy videó erejéig még. De mondom, most a Satisfactory nálam az mindent visz. Akkor mellett talán egy kis Szovjetski Ripablicki. Szovjetski Ripablicki. Igen. Volt az előbb egy nagyon jó címötletem, de már nem jut eszembe. Amúgyik a feltámadunk is egy nagyon jó verzió. Jaj. Érzem azt, hogy ezt a játékot még muszáj lesz streamelnem. Erről fogunk még beszélgetni, igen. Még tolnom, mert egyszerűen így elkezdek gondolkodni rajta, és így csak a poénok, meg hofi idézetek, meg így jó dolgok jutnak eszembe, úgyhogy... Ah. Na, viszont lassan elérkeztünk... Havannáról a Havannára, igen. Viszont elérkeztünk időnk végéhez, köszönjük szépen a figyelmeteket, a stream az visszanézhető lesz, és hogyha repetáznátok, vagy kíváncsiak vagytok, hogy mivel töltjük a következő két hetet, akkor látogassatok el Viktornak a Twitch csatornája és Twitch stream csatornájára itt YouTube-on, illetve ha már itt vagytok, esetleg hozzám is benézhettek. Ja, nézzétek be hozzá is. De satisfactorizni fogunk valószínűleg zömében mostanság. Előfordulhat, hogy Satisfactory lesz. Igen. A tartalom itt is, ott is. Illetve én StarCraftozom. Most kezdem majd a Brood War-t, utána jön a Wings of Liberty, Heart of the Swarm, Legacy of the Void. Ja, úgyhogy StarCraft fanok előre. Úgyis az én fülemet már annyiszor nyüstöltétek, hogy mikor lesz StarCraft. Viktornál lesz sok. Van sok, úgyhogy hajrá. Most a Protoss kampányt nem élveztem nagyon. Mert hogy Protoss versus Protoss volt nagyon sok, és nem szeretem a Protoss versus Protoss. Ja. Entaro a Dune. Na, köszönjük szépen a figyelmet, két hét múlva, azaz április 1-jét találkozunk. Hú, ez jó vicc lesz. De reméljük nem. Mármint az, hogy lesz stream. És így igazából csak nem lesz. Igen. Vagy fordítva, azt mondjuk, hogy nem lesz, aztán mégis. Haha. Vagy valamelyik. Vagy kivételesen tényleg csak játékokról fogunk beszélgetni. Na, az aztán jó vicc lesz. Nem. Úgy is lesz valami bullshit biztos. Na jó van, sziasztok, jó éjszakát, köszönjük a figyelmet. Mi az a csillámfaszláma ott? Ez egy alpaka. Aha. Akkor én is hozok állatot. Oh. Akkor viszont megnézem, hogy jól tartom a webkamerába. Nekem ilyenem van most. Igen, jól tartom, az jó. Én nem, hát én majd egy kicsit arrébb lesz, mire látom. Nekem csillámfasz sárkányom van most. Na jól van, jó éjszakát, sziasztok!